Radio 1. 2 uur. Umberto Tan. Ja, jarenlang maakte zich in de Tweede Kamer hard voor de slachtoffers van toeslagenschandaal. Renske Leijten, ze komt net binnen. Ze is niet meer in het parlement, maar er is een boek over datzelfde onderwerp met de toepasselijke titel Leuker kunnen we het niet maken. Straks is Renske hier. Oekraïne meldt een nieuwe aanval vanuit Russisch grondgebied. Nu in het NOS Journaal. Met Jeroen Tjepkema. Rusland lijkt een nieuw grondoffensief te zijn begonnen in de regio rond Kharkiv, meldt het Oekraïense leger. Vanuit Russisch grondgebied is de grensstad Vovchansk aangevallen. Hier in de studio is nu buitenlandredacteur Julian Buijzen. Ja, Julian, hoe groot is deze aanval? Ja, dat is op dit moment nog moeilijk in te schatten. Er is een aanval, zegt Oekraïne, die om 5 uur begonnen is. Dat is in een gebied zo'n 50 kilometer ten noordwesten van Kharkiv, de tweede stad van het land. Maar waar we precies naar kijken is moeilijk in te schatten. Het kunnen inleidende beschietingen zijn. Het kan ook zijn dat het een afleidingsmanoeuvre is om Oekraïnse troepen die kant op te trekken. Dat moet de komende tijd gaan uitwijzen. Wat opvallend is, is dat er nu voor het eerst weer een aanval in dit grensgebied plaatsvindt. Wat eigenlijk sinds het najaar van 2022 relatief rustig is. Rusland is sindsdien niet meer de grens tussen Rusland en Oekraïne in deze regio overgestoken. Ja, dus wat dat betreft komt het als een verrassing. Ja en nee. Er wordt al langere tijd rekening mee gehouden. En dat heeft ermee te maken dat Oekraïne ziet dat er een relatief grote Russische troepenopbouw plaatsvond in de regio van Belgorod, aan de andere kant van de grens. Daardoor zijn er al verwachtingen geweest dat er een aanval kon gaan plaatsvinden. Of die nu geopend is, daar lijkt het wel op, of begonnen is. Oekraïne heeft voorzorgsmaatregelen getroffen. De regio werd al langere tijd extra verdedigd. Dus, is er al iets bekend over slachtoffers? Nog weinig. We hebben zojuist een bericht ontvangen dat er 1 dode is gevallen bij deze aanval aan de Oekraïnse kant en 5 gewonden. Of dat er meer worden, dat moeten we de komende tijd zien. En wat betekent dit voor het verloop van de oorlog? Als de Russen hier door gaan zetten, dan zou dat best wel een grote stap kunnen zijn. Dat betekent namelijk dat er een nieuw front wordt geopend. Je ziet dat de Russen de afgelopen maanden vooral in de regio Donetsk en Luhansk aan het aanvallen waren. En daar ook vrij of relatief succesvol in waren. Voor het eerst sinds lange tijd wisten ze daar weer terrein te winnen. Als het hier gaat doorzetten, ja, dan komt er dus een nieuw front aan de noordkant. En dan kan er ook rondom Kharkiv zwaarder gevochten gaan worden. Dankjewel, buitenlandredacteur Julian Buijzen. Het aantal leerplichtige jongeren dat volledig thuis zit is met een derde gestegen. Dat blijkt uit een kamerbrief van demissionair minister Paul voor primair en voortgezet onderwijs. Vorig schooljaar waren het er ruim 13.500 jongeren. 5500 van hen zaten langer dan 3 maanden thuis, terwijl ze wel leerplichtig waren. De stijging in het aantal thuiszitters komt doordat gemeenten geen onderwijs kunnen regelen voor kinderen van asielzoekers. Ook het lerarentekort en de groeiende wachtlijsten in de jeugdzorg hebben invloed. Een record hittegolf in Thailand heeft tot nu toe aan 61 mensen het leven gekost. Op sommige plaatsen in het land is een gevoelstemperatuur gemeld van ruim 52 graden. Thailand heeft al wekenlang last van de extreme hitte. Zelfs in de nacht daalt de temperatuur vrijwel niet tot onder de 30 graden. Oorzaken van het extreme weer zijn volgens deskundigen het klimaatfenomeen El Niño en de opwarming van de aarde. De voorraden voedsel en brandstof in het zuiden van Gaza dreigen binnen een paar dagen uitgeput te raken, zegt UNICEF. Al 4 dagen komt er geen humanitaire hulp het gebied in, doordat grensovergangen dicht zijn. UNICEF zegt dat er dringend hulp nodig is om kindersterfte te voorkomen. Meer dan 100 prominente artiesten hebben zich uitgesproken tegen de veroordeling van de Iraanse rapper Tomaj Salehi. De artiest werd eind april veroordeeld tot de doodstraf, omdat hij in zijn muziek steun uitsprak voor de protesten tegen het Iraanse regime. Apple heeft excuses aangeboden voor een commercial voor de nieuwste iPad. Daarin is een enorme pers te zien die van alles kapot maakt, zoals muziekinstrumenten en boeken. Uiteindelijk komt er dan een iPad uit. Mensen uit de creatieve industrie noemen het respectloos. In de Stopera in Amsterdam wordt op dit moment een spoeddebat gehouden over de pro-Palestijnse betogingen bij de Universiteit van Amsterdam. Ook burgemeester Halsema is daarbij. Verschillende demonstranten die de afgelopen dagen meededen aan de protesten maken gebruik van hun spreekrecht. Protestzanger Sophie Straat vindt het onbegrijpelijk dat de driehoek in de nacht van maandag op dinsdag ervoor koos om het Roeters Eiland te ontruimen. Als Joods persoon zal ik altijd tegen genocide staan en de systemen die tot genocide kunnen leiden. Dehumanisering, uitsluiting, onderdrukking en het stilzwijgend toekijken door de buitenwereld. Dit mocht nooit meer gebeuren. Maar in plaats van verzet hiertegen koos de gemeente samen met de UvA om ons te ontruimen. Iedereen loopt gevaar als je met knuppels geslagen wordt door de ME en de politie. Het maakt niet uit of je vreedzaam, Joods of student bent. Politiegeweld kan en mag nooit ingezet worden tegen vreedzame demonstranten. Buiten de Stopera zijn tientallen demonstranten aanwezig die actie voeren. Tennisser Dominique Thiem stopt aan het einde van dit seizoen met zijn carrière, schrijft hij op Instagram. De 30-jarige Oostenrijker geeft een slepende blessure aan zijn pols. Thiem zegt dat hij lang over zijn besluit heeft nagedacht en noemt het de enige juiste beslissing. Wat hij nu gaat doen, meldt hij niet. Thiem is de voormalige nummer 3 van de wereld. Zijn hoogtepunt was in 2020 toen hij de US Open won. Het weer: op veel plaatsen schijnt de zon. Alleen in het Waddengebied is laaghangende bewolking. Het is 19 tot 22 graden. Morgen start in het noorden grijs, maar uiteindelijk is het opnieuw overal vrij zonnig bij maximaal 23 graden. De ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Goedemiddag. Hi. Ja, het is vrij druk op de weg. Dat leidt tot een aantal plekken voor een aantal korte files. De meeste vertragingen en files die opvallen staan onder andere op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Nederweert en Afrit Budel staat 3 kilometer file met een klein kwartier oponthoud. Er gebeurde daar een ongeluk, maar de weg is zojuist weer vrijgegeven. Behoorlijk wat vertraging op de A15, Gorkum richting Utrecht. Tussen Alblasserdam en knooppunt Benelux rijdt het langzaam over maar liefst 16 kilometer. Vertraging is 3 kwartier. En dit heeft te maken met de afgesloten A16 en dit is verkeer dat de omleiding volgt. En verder nog wat vertraging op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Bij de Heinenoordtunnel staat 6 kilometer file met een vertraging van 20 minuten. Er zijn 2 rijstroken dicht, er is zojuist een ongeluk gebeurd. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl. Zomer is samen genieten van de natuur. Kamperen, barbecuen. Kiest u voor de Benegas Light biopropaanfles, dan geniet u niet alleen van buiten, maar buiten ook van u. Want met onze Light biopropaanfles kiest u voor gemak en een duurzame stap vooruit. Ontdek alle voordelen op benegas.com/bio. Biopropaan van Benegas. Samen genieten. Samen groener. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Fietsen op de e-bike zonder zadelpijn? Kijk nu op bikeboxer.nl. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut, in de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op Sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Dit is tot 4 uur. Ja, Joost Vullings kent u misschien als de politiek commentator van 1Vandaag. Maar hij is ook ambassadeur van de wielertocht Stelvio for Life, waarmee geld wordt opgehaald voor gepersonaliseerd kankeronderzoek. Waarom die Italiaanse berg beklimmen voor het goede doel? Mijn schoonzusje Janine, zij overleed in juni 2022 aan borstkanker. Tijdens haar ziekte gaf ze aan dat ze het superleuk zou vinden als haar man, familie en vrienden zouden deelnemen aan Stelvio for Life. Baanbrekend kankeronderzoek deed haar dromen van betere tijden. Helaas was Janine niet meer te redden. Maar de droom om er vele jaren bij te krijgen gunde zij iedereen. Ja, Joost Vullings is straks hier samen met onderzoeker Ilse Spiekman, die meer kan vertellen over het baanbrekende kankeronderzoek. Straks hier geen Peter Heerschop, die is er vandaag niet. Hij is eventjes in het buitenland, want hij heeft ook wel eens andere dingen te doen op een vrijdag, zeker na een hemelvaart. Wel hier, Renske Leijten is hier en Tristan is hier. En Tristan is een schermer. Ben je algemeen sportief, Tristan, of is het echt puur schermen? Nee, ik ben naast sporter ook sportliefhebber, dus ik kijk echt ontzettend veel sport hier en daar. Maar zou jij die 1530 meter makkelijk kunnen beklimmen op de fiets, of is dat niet iets voor jou? Ben je meer van je armen dan van van je benen. Hoewel, je bent ook van je benen. Jawel, jawel, jawel. Ja, nee, wielrennen zou mij wel weer staan. Maar zo'n bergbeklimmen, dat weet ik dan weer niet. Renske Leijten, jij? Nee, ik zie het aan je gezicht. Hey, ja, ik vind de berg op een crime. Maar ik vind echt afdalen doodeng. Ja, dat kan me wel iets van voorstellen. Dat gaat keihard. Maar ik wielrennen op zich, om naar te kijken, geweldig sport. Fantastisch. Dan Martin R. Volgens velen de schrik van Brabant. Hij is het hoofd van een beruchte woonwagenfamilie. In de jaren 80 en 90 groeit Martin R. uit tot een zogenaamde beroepscrimineel. Mick van Wely schrijft al jaren over deze zaak. Komende week is er het onderwerp in de docuserie over deze Godfather van Os. Het Openbaar Ministerie probeert al jaren om de organisatie van Martin R. aan te pakken. Brandstichtingen, zware mishandelingen, intimidatie, afpersingen. Kom ik eerst naar ons toe, zeg de manager hoe gezegd. Zullen we eens kijken hoe wij hier in Brabant hier oplossen? Volgens de rechter ontwricht deze criminele familie de samenleving. Ja, Mick van Wely komt straks hier en gaan we het hebben over deze Martin R. En straks ook Daphne Westdorp. Bijzonder verhaal, ze is pas 26. Maar ze is al oorlogsverslaggever en won daar deze week ook nog eens de belangrijkste journalistieke prijs voor, de Tegel. Ze maakt niet alleen de verhalen zelf, maar ze maakt ook de foto's die daarbij horen zelf. Daphne Westdorp is haar naam. En verder ook, u hoorde er al even, oud-SP-Kamerlid Renske Leijten, of moet ik zeggen schrijver? Allebei, hè? Oud-Kamerlid en schrijver tegenwoordig. Ja, precies. Zij schreef namelijk het boek Leuker kunnen we het niet maken over het toeslagenschandaal. Met in de hoofdrol de advocaat Eva González Pérez. En deegschermer Tristan Tullen gaat op 28 juli, zondag, gaat hij proberen zijn best te doen. Wat is je best doen dan eigenlijk? Ga je dan voor een resultaat? Welk resultaat ga je eigenlijk? Ja, dan kan die dag van alles gebeuren. Maar ja, ik hoop natuurlijk dat het een medaille wordt. Minimaal derde. Dat is wel de doelstelling bij de Olympische Spelen in Parijs als schermer. Maar nu eerst Ine Camosé. NPO Radio 1 tot 4 uur. Umberto. Here comes the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Still have it like that. No, no, we don't die. Yes, we multiply. Anyone press will hear the fat lady sing. Act like you know, recall. I know what bow you know. Touch them up and go. Oh, cha-cha-ching, ching. Here comes the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Excuse me, Mr. Officer. Still living like that. Extraordinary. Juice like a strawberry. Money to burn, baby, all of the time. Cut the fate, it's me. Fate to cut the shit. Come juggle with me. That's it. Every time. Here come the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Dial emergency number. I'm the Sample, dit. Van Tana Gardner, Heartbeat. You make me feel so weak. Maar dit is Ineke Mossi met Here Comes the Hot Stepper. Het is vrijdagmiddag 14:15. En we gaan het hebben over het toeslagenschandaal. En het is bewust toeslagenschandaal en niet affaire, want het is te erg eigenlijk. Dat zegt Renske Leijten, daar ben ik het helemaal mee eens. Het toeslagenschandaal is namelijk het grootste politieke schandaal in de recente Nederlandse politieke geschiedenis. Meermaals was het in de media te zien en te horen hoe de Belastingdienst talloze gezinnen in de ellende stortte. Geldproblemen, uit huis geplaatste kinderen, stress en een eindeloze juridische strijd tot gevolg. Voormalig SP Tweede Kamerlid Renske Leijten beet zich vast in dit dossier. Dat deed ze niet alleen. Ze werkte nauw samen onder andere met advocaat Eva González Pérez. Over haar persoonlijke kant van het verhaal schreef Leijten het boek Leuker kunnen we het niet maken. En ik zei net al, oud-Kamerlid, maar ook schrijver. Wanneer kwam dat op je netvlies om dat überhaupt op deze manier te gaan doen, Renske? Ik heb heel vaak tegen Eva gezegd, Eva González Pérez, de advocaat van toeslagenschandaal, zeg ik altijd. Je zou een boek moeten schrijven over wat jij hebt meegemaakt voordat we in 2019 kennis maakten met het eerste affaire, later schandaal. Met hoeveel mensen het heeft getroffen, wat het precies was. Toen ben ik eigenlijk ook pas echt betrokken geraakt. Zij was toen al 5 jaar bezig. En altijd als ik haar sprak, had ze anekdotes waarvan je moest lachen en moest huilen. En ik dacht, ja, maar dat moeten we weten. Nou, Eva heeft dat boek niet geschreven. Dus toen ik wist, ik ga de politiek verlaten, toen dacht ik, dan ga ik dat boek schrijven. Was ook een van de aanleidingen. Was het, nou, laat me het zo zeggen, niet misschien een aanleiding, maar was het ook, kwam het ook goed uit dat je stopte? En dat je dacht, van, nou, dan heb ik dus nu echt de tijd vrij en mijn handen vrij om dit boek te gaan schrijven. Op die manier kwam het wel samen. Het was iets om handen hebben, maar ik vind ook, dit is een verhaal om verteld te worden. Iedereen zou moeten weten en kan nu weten, wat is er nou in die 5 jaar daarvoor gebeurd? En hoe heeft één advocaat met 50 klanten zich zo vastgebeten in iets wat een veel groter schandaal blijkt te zijn? En waarom wordt dat eigenlijk niet opgelost? Ja, en dat heb ik proberen als een leuk boek op te schrijven, maar ook een leerzaam boek. Nou, hebben wij gevraagd of Eva iets tegen jou wil zeggen. Dat wilde ze natuurlijk. Echt? Ja, zeker. Misschien moet je je koptelefoon even opdoen. Dan kan je het beter horen. Want Eva wil even iets tegen jou zeggen. Lieve Renske, jouw betrokkenheid bij burgers raakt mij telkens weer diep. In jouw boek wordt niet alleen het toeslagenschandaal en het verdriet van mijn cliënten belicht, maar ook de verhalen van mijn ouders, mijn gezin, de journalisten Jan en Pieter, jijzelf, Azarkan en Omtzigt en vooral Joop. Zijn rol was van onschatbare waarde. Het was zijn rechtvaardigheidsgevoel dat ons inzicht gaf in het ware onrecht dat mensen is aangedaan. Hij weigerde deel te nemen aan het onrecht dat door een kleine groep ambtenaren werd begaan. Vanaf het begin tot het einde hebben zij nooit oog gehad voor burgers die zij hebben geschaad. Joop werd in plaats daarvan het doelwit. Wij moeten samen alert blijven en de rechtsstaat koesteren, zodat dit onrecht nooit meer kan gebeuren. Bedankt voor alles en veel succes met je boek, lieve Renske. Dikke kus, Eva. Ja, dit is. Nou, er vallen een paar dingen op. Eén, haar geloof, want dat hoor je in haar zin als het over Joop heeft in de rechtsstaat. Absoluut. En twee, dat boek gaat eigenlijk meer of meer over haar en over haar strijd. Maar ze verlegt meteen de aandacht naar anderen, naar Joop. Dus het gaat niet over haar. Wat kenmerkt Eva als je kijkt naar hoe jij haar beschreven hebt in het boek? Kijk, Eva is een kleine vrouw. Klein van stuk, maar niet klein te krijgen. Eva is super bescheiden, maar staat wel de mannetje. En Eva is altijd vriendelijk, maar zal niet wijken van de duidelijkheid die nodig is. En juist dat lijken tegenstellingen, maar juist dat maakt haar zo krachtig. En haar vriendelijkheid en haar vasthoudendheid hebben ertoe geleid dat Joop waar het boek zeker ook over gaat, Joop Hak, belastingambtenaar, die haar op een gegeven moment stukken geeft die ze nodig heeft in rechtszaken, die ze hoort te hebben, maar die worden achtergehouden. Door haar vasthoudendheid, haar vriendelijkheid, haar oprechtheid. En ik denk ook dat vertrouwen in de rechtsstaat gaat hij haar helpen. Veel details uit die zaken komen ook naar voren in het boek. Wat hoop je dat als wij dit boek lezen, dat wij daar vanaf van mee krijgen? Ik denk dat veel mensen denken dat het toeslagenschandaal iets groots, iets ingewikkelds en ja, ik kan daar niks aan doen is. En dat lijkt maar zo. We kunnen allemaal namelijk iets doen op het moment dat we zien dat iets niet klopt. En namelijk proberen het recht te zetten. En als je dat niet alleen kan, dan kan je het misschien samen doen. Als je ziet dat iemand anders het doet, zoals Joop of Eva, kan je gaan helpen. Kijk, bij de Belastingdienst, wat daar mis is gegaan, heeft toch ook te maken met dat de bullebakken, laat ik het maar even zo zeggen, de dienst uitmaakten, maar ook de dienst konden blijven uitmaken. Terwijl er zijn veel meer niet-bullebakken dan bullebakken. Dus als we allemaal zoeken naar de Joop of de Eva in onszelf, dan kunnen we een toeslagenschandaal, maar ook een andere misstand, kunnen we vroegtijdig signaleren en voorkomen dat het zo uit de hand loopt. Maar je ziet dat jij, Pieter Omtzigt, Assarkan, als je er vanuit de politiek kijkt, Eva, hoeveel mensen hun stem hebben laten horen, ook in de Kamer, en hoe het vaak tegen doofmans oren was gericht. Dus ondanks het feit dat het zo logisch en zo simpel lijkt, bleek het toch ingewikkeld om een luisterend oor te vinden voor die problemen. Zelfs de Raad van State was doof. Ja, ja. Nee, zeker. Maar wat ik ook geleerd heb bij die reconstructie die ik heb gemaakt, ik heb er ontzettend veel ook nog van geleerd, van wat ik niet wist, is dat ze bijvoorbeeld in 2016... dus ver voordat het politiek wordt, ver voordat de ombudsman zich ermee gaat bemoeien, al zeggen, we hebben hier een fout gemaakt. Dus, en dat waren de mensen die dus aan het begin stonden van eigenlijk het probleem wat Eva dus had met de klanten van haar kinderopvangtoeslag. Als er toen naar die analyse was geluisterd, daaraan vast was gehouden, hadden we hier helemaal niet gezeten. Had ik het boek niet geschreven. Was het misschien wel niet gebeurd. En dat is ook wel het moment waarop individuen, en dat zegt Eva ook, een rol kunnen spelen in een systeem. En dat kan jij en dat kan ik zijn. En Joop was het ook. Maar Joop is aangepakt alsof hij de grootste crimineel was. En dat vind ik ook het vertellen waard geweest. Overigens wilde die vertrouwde die me dat ook toe, wat natuurlijk ook heel eervol is. Hij zei, hier heb je mijn dossier, schrijf het maar op. Maar ook dat vind ik leerzaam om te lezen. Omdat als je nou ziet dat dat gebeurt. Of als je als leidinggevende dat moet doen. Nou, ik hoop dat iedereen zegt van ja, maar dit doen we niet. Zo gaan we dat niet doen. Kan ons systeem de Joops en de Eva's en de Renskes van deze wereld eigenlijk wel goed aan? Zeker. En waar is dat vertrouwen op gebaseerd? Omdat het uiteindelijk ook mensenwerk is. Ik denk alleen wel dat op het moment dat de cultuur slecht is, en de cultuur is dat op het moment dat je zegt, ja, maar hey, ik heb hier een vraag over, en dat kritiek eigenlijk verdacht wordt gemaakt, of dat de boodschapper het probleem is in plaats van het probleem wat de boodschapper brengt, ja, dan heb je een probleem. Maar daar zijn we ook allemaal bij. We hoeven dat niet te doen. En een van de dingen die ik uit het toeslagenschandaal heb geleerd is luister naar mensen. Luister naar hun problemen. Heeft de Belastingdienst jou van fraude beticht? Zo, dat is heftig. Welk bewijs hadden ze daarvoor? En heel veel mensen, ik soms ook, zijn eigenlijk al veel verder gegaan. Oh, zegt de Belastingdienst dat, dan zal het wel kloppen. Dan zal het wel kloppen, ja. En dat is denk ik ook goed om te realiseren, dat je altijd moet blijven luisteren naar elkaar. Is dat iets typisch Nederlands, als ik het zo mag zeggen, dat je uitgaat van wantrouwen in plaats van vertrouwen? Nou, de overheid is wel zo vormgegeven inmiddels. En dat heeft ook de parlementaire enquêtecommissie gezegd, die heeft gekeken naar het fraudebeleid. Op het moment dat je de overheid nodig hebt voor inkomen of toeslagen, dan word je eigenlijk al wel heel wantrouwend benaderd. Ja. En moet jij alles bewijzen. Eigenlijk bewijzen je onschuld. Dat is niet hoe onze rechtsstaat werkt. Dus dat kan je wel degelijk ook veranderen natuurlijk. Maar hoe kunnen we dat veranderen? Hoe kunnen we die houding van de overheid veranderen naar meer vertrouwen? Want kijk, het is makkelijker gezegd, ook weer nu, dat we dat nodig hebben. Maar je ziet dat onze het kabinet, bewindsvoerders, toch meer altijd richting wantrouwen bewegen. Ja. Het is altijd heel makkelijk om groepen aan te wijzen en dan groepen over een kam te scheren. Dat kan je volgens mij voorkomen in overheidssystemen door de persoonlijke contact te herstellen. Dus degene die een aanvraag behandelt van een ander iemand, dat die contact met elkaar hebben. Dat die elkaar in de ogen aankijken. Dat het in ieder geval mogelijk is. Kijk, wil je het digitaal afhandelen? Prima. Maar wat je ook echt zag ontsporen binnen de Belastingdienst is dat mensen codes kregen. En door die codes, door bepaalde groepen, dus het fraudeteam werden behandeld. Ja, het fraudeteam ziet alleen maar fraude. Dus die denkt niet eens meer na over het kan niet fraude zijn. Het kan ook geen fraude zijn. Ja, het kan hier ook een foutje zijn. Of misschien heeft iemand wel iets gruwelijks fout gedaan, maar dan nog moet iemand de kans krijgen dat te herstellen. Dat was helemaal weg. En ik denk dat dat ook mogelijk is als je van mensen nummers maakt, categorieën maakt en ze niet meer zien voor wie ze zijn. En ik denk dat het verschil in wat Joop heeft gedaan, maar ook Eva altijd heeft gedaan, wat ik als Tweede Kamerlid heb proberen te doen, is altijd het menselijk aspect erin te brengen. Dat kan wel degelijk. Dan moet je alleen zorgen dat mensen die werken bij overheidsinstanties in de buurt te zijn, de telefoon mogen opnemen. Maar ook dat je tegen ze zegt, als je dit dossier krijgt, dan los je het op. En niet dat je kan zeggen, oh, dat doe ik volgende week, of dat is aan mijn collega. Doe je best. Los het op. Ja. En dat belonen we. En niet, te lage scores of te hoge scores. Nee, we belonen dat je dossiers oplost. Wat was je grootste uitdaging bij het schrijven van dit boek, Renske Leijten? Nou, ik was natuurlijk best wel een beetje met bravoure had ik gezegd dat ik wel een boek kon schrijven. Dat moet je altijd nog maar zien. Dus dat vond ik spannend. Maar uiteindelijk ook gewoon, hoe schrijf het zo op dat het een leuk boek is om te lezen? Want het toeslagenschandaal kan morgen weer gebeuren, zei de parlementaire enquêtecommissie in februari. Maar het gebeurt niet als wij begrijpen wat er is gebeurd. Het gebeurt niet als mensen dit boek lezen en denken, hé, waar zit de Eva in mij of de Joop in mij? Hoe kan ik zorgen dat ik de menselijke maat, hoe moeilijk dat of hoe politiek dat ook noemt, maar hoe kan ik zorgen voor zelf dat menselijk contact? In je werk of als je zelf eens met een ambtenaar te maken hebt. Ja, en dat mooie boek schrijven, waardoor mensen dat willen lezen en hopelijk ook die boodschap meekrijgen, dat was de grootste uitdaging. Mis je de politiek op een of andere manier als actieve deelnemer? Nee. Helemaal niet? Nee. En hoe volg je het dan nu? Nou, ik denk zoals iedereen, met nieuwsflitsen en soms eens een achtergrondstuk lezen. Af en toe eens een podcast over de politiek luisteren, zo volg ik het nu. En binnen de partij heb je daar nog enige rol dan, landelijk gezien, echt nul? Nee, maar dat is ook prima. Want als ze mijn hulp nodig hebben, of mijn advies of mijn raad, of ze moeten even iemand hebben die bij wie ze kunnen leeglopen, kunnen ze me altijd bellen en dat weten ze ook. En voor de rest, zij moeten het nu doen. Hoezo zou ik ze voor de voeten gaan lopen? Nou, heb je de afgelopen weken, maanden, heb je natuurlijk keihard kunnen werken aan dit boek. Nu komt dat beroemde zwarte gat van Renske Leijten, want dat boek is weg. Dat is nu, nou ga je misschien nog een keer naar een paar bibliotheken, naar boekwinkels en radiostations en televisie misschien nog wel. Maar dat duurt ook nog een maand of twee. En dan? Ja, op zoek naar een nieuwe bestemming. Maar die heb ik nog niet gevonden. Nee, zoek je actief of helemaal niet? Eigenlijk? Ja, dat moet ook actief. Hè. Ik heb met wachtgeld heb je gewoon ook sollicitatieplicht. En ik zit in een reïntegratietraject en dat doe ik allemaal keurig. Maar er is nog niet iets wat er zich heeft aangediend. Zoals dit boek zich wel aandient. Dit is een verhaal wat echt verteld moet worden. Laat ik dat dan doen. Dat heeft zich nog niet aangediend, maar dat komt vast. Ik vond het leuk verrassend om te zien dat dit boek eraan kwam. Want meestal dan verwacht je toch iets van een bestuurlijke functie of iets dergelijks. Maar dit is een totaal andere kant van jou, dit boek. Wist je zelf dat dit in jou zat? Nee, dat wist ik niet. Maar taal is natuurlijk wel ook het instrument van de politiek. Ja. Wij hebben een democratie waarin je met taal om ideeën met elkaar strijdt, laat maar zeggen, in dat parlement. Gelukkig niet met wapens. Dat is, en dus taal is, daar heb ik geen schroom voor, om maar zo te zeggen. Maar dit boek is er in ieder geval. Leuker kunnen we het niet maken, heet het, van Renske Leijten. Het ligt nu in de winkel en het gaat dus over het toeslagenschandaal. En over de meest inspirerende advocaat die ik ken, Eva González Pérez. Precies dat. Dankjewel, Renske. Fumo de rolo, reio de cangalha, eu tenho pra vender quem quer comprar. Bolo de milho, broa e cocada, eu tenho pra vender quem quer comprar. Pede moleque, alecrim, canela, ô moleque, sai daqui, me deixa trabalhar. Isa saiu correndo pra feira dos pássaros e foi passo voando pra todo lugar. Tinha uma vendinha no canto. olhar pra Maria do Joá. Tinha uma vendinha no canto da rua, onde o mangueiro ia se animar. Tomar uma picada com lango assado e olhar pra Maria do Joá. Caprejo de cavalo e rabichola, eu tenho pra vender quem quer comprar. Farinha, rapadura e graviola, eu tenho pra vender quem quer comprar. Pavio de candeeiro, panela de barro, menina, vamo embora, tenho que voltar. Chachá o meu roçado que nem boi de carro, facada de arrasto não quer me levar. Tenho sanfoneiro no canto da rua, fazendo floreio pra gente dançar. Tem zapa de bucina fazendo rindo e o ronco do fole sem parar. Tenho sanfoneiro no canto da rua, fazendo floreio pra gente dançar. Tem zapa de bucina fazendo rindo e o ronco do fole sem parar. Pego do canto, tego, tego, tego, tego, tego, tego, tego, tego, tego, tego, tego, tego, tego, tego, tego, tego, tego, tego, tego, tego, tego, tego, tego, tego, tego, tego, tego, tego, tego, tego, tego, tego, tego, tego, tego, tego, tego, tego, tego, tego, tego, tego, tego, tego, tego, tego, tego, tego, tego, tego, tego, tego, tego, fumo de rolo, reio de cangalha, eu tenho pra vender quem quer comprar. Bolo de milho, broa e cocada, eu tenho pra vender quem quer comprar. Pede moleque e alecrim em canela, ô moleque, sai daqui, me deixa trabalhar. E Zé saiu correndo pra feira dos pássaros e foi passo voando pra todo lugar. Tinha uma vendinha no canto da rua, onde o mangueiro ia se animar. Tomar uma picada com lango assado e olhar pra Maria do Joá. Tinha uma vendinha no canto da rua, onde o mangueiro ia se animar. Tomar uma picada com lango assado e olhar pra Maria do Joá. Mariana Aydar met Feiro de Mangaio. De zangeres uit São Paulo met música popular brasileira. En bij Brazilië denk je op dit moment ook natuurlijk aan de ramp die zich daar voltrekt. Voorlopig tol van de hevige regens daar in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul. Minstens 100 doden, 130 inwoners vermist, 61.000 woningen beschadigd of vernield. 230.000 Brazilianen die niet meer hun huis binnen kunnen. Dat allemaal naar aanleiding van Mariana Aydar. Straks heb ik weer een Olympiër te gast. Tristan Tulen doet die gaat naar de Olympische Spelen met degenschermen. Hij maakt in juli zijn debuut op de Spelen in Parijs. Maar nu is het NOS Journaal. NPO Radio 1. Jeroen Tjepkema. Het Russische leger lijkt een nieuw grondoffensief te zijn begonnen in de regio rondom Kharkiv in het oosten van Oekraïne, meldt het Oekraïnse leger. Vanuit Russisch grondgebied is de grensstad Vovchansk aangevallen, zo'n 50 kilometer ten noordwesten van de stad Kharkiv. Volgens Oekraïne zijn de Russen de grenzen overgestoken en hebben ze een kilometer aan gebied ingenomen. In de Stopera in Amsterdam wordt op dit moment een spoeddebat gehouden over de pro-Palestijnse betogingen bij de Universiteit van Amsterdam. Burgemeester Femke Halsema moet in de raad uitleg geven over het ingrijpen bij de protesten, vertelt verslaggever Bo Heimensen. Alle partijen van de gemeenteraad Amsterdam willen graag weten hoe zij haar afwegingen heeft gemaakt. De linkse partijen vragen zich af of het nodig was om op maandagnacht bij Roetes Eiland hard in te grijpen en te ontruimen. En de rechtse partijen die vragen zich dan weer af of er niet veel eerder had kunnen worden ingegrepen op dinsdag bij de bezetting van het binnengasthuis. Buiten de Stopera zijn tientallen demonstranten aanwezig die actie voeren. Ruim 60 mensen in Thailand zijn overleden als gevolg van een record hittegolf. Zijn gevoelstemperaturen gemeld van ruim 52 graden. Het warme weer haalt al wekenlang aan. En steeds meer jongeren in Nederland zitten thuis, terwijl ze volgens de leerplicht wel naar school moeten. Vorig schooljaar steeg het aantal met een derde naar ruim 13.500. Oh. De ANWB Verkeersinformatie, Helene Geest. Drukte op de wegen. Ja, zeker. Heel veel mensen trekken erop uit. Er staat in totaal 100 kilometer file. Op de A15 heb je de meeste vertraging van Gorkum naar Europoort. Tussen Hendrik Ido Ambacht en Knopend Benelux 50 minuten oponthoud. Zijn voornamelijk omrijders vanwege de afgesloten A16 bij Rotterdam. Op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam bij de Haringvlietbrug een half uur. En verderop tussen Numansdorp en de Heinenoordtunnel is de vertraging ook een uur. Want daar zijn ze een auto aan het bergen na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Radio 1. Dit is tot 4 uur. 5 minuten over 2:30 is het op deze vrijdagmiddag op NPO Radio 1. En normaal gesproken hoor je hier de column van Peter Heerschop. Zijn column met liefde neemt hij de hele week door. Maar Peter is zo'n hardwerkende columnist dat hij gewoon lekker even van de zon geniet ergens in Spanje. En dat is helemaal niet erg. Dat mag, ook als je hier werkt. Het fijne is dat de politiek commentator Joost Vullings, die is hier. We gaan het straks met hem over een totaal ander onderwerp hebben. Namelijk het goede doel. In augustus, waar de Italiaanse berg de Stelvio, waar hij op gaat fietsen voor een schitterend doel. Maar Joost, er is nog wat meer te bespreken behalve dat, namelijk politiek. Ja. En dat komt heel goed uit dat je hier zit en dat Renske hier zit. Want Geert Wilders zei vanmiddag bij de inloop van de besprekingen tegen de pers dat er, en ik citeer, misschien morgen of overmorgen wel een doorbraak zou kunnen zijn. Ja. Ja, is dat zo? Nou ja, als hij het zegt, dan moeten we daarvan uitgaan, hè? Ja, maar wat denk je? Wat is je inschatting? Nee, ja, ik heb toch altijd wel het gevoel gehad dat zij met z'n vieren eruit gaan komen. Of het nou van harte is of niet. Maar zo gaat het vaker in de onderhandeling. Het ene moment hoor je hele positieve signalen. Het was een goede dag. En dan een dag daarna, dan komt er toch weer ergens zand in de motor. En dan is het niet gelijk kapot. Maar het duurde toch weer wat langer dan ze gepland hebben. Maar het zijn wel een beetje vierkante wielen. Want ik zag dat beeld wat ik op mijn netvlies heb, is de onderhandelaars met een secondant. En dan de twee informateurs op de achtergrond aan een schooltafeltje. Die aan het kijken waren of de onderhandelingen wel conform het boekje gingen. Nou ja, kijk, dat was mijn inzicht. Indruk, ja, precies. Maandag zat dat zo. En dan mogen dus de cameramensen naar binnen. En die kwamen naar buiten. En die zeiden dan tegen de verslaggevers van, joh, het is een hele rare opstelling. Die twee informateurs zitten er helemaal aan de zijkant. En in het midden een tafel met vier zijdes voor de partijen. Ik denk dat, kijk, voordat ze dus deze zogenaamde finale week begonnen, waren het heel erg de informateurs die eigenlijk aan het onderhandelen waren. Die vroegen, nou, wat vinden jij? En die probeerden daar wat van te maken. Van, nou, is dit dan wat jullie met z'n vieren willen? En dat schoot niet op. En die hebben gewoon gedacht van, ja, wij moeten geen coalitieakkoord sluiten. Dan moeten die vier partijen doen. Wij gaan aan de zijkant zitten. En jullie gaan elkaar nou maar eens recht in de ogen kijken. En jullie moeten het doen. En wij trekken ons terug. En als je vragen hebt, dan zitten we daarachter in het klaslokaal. Renske Leijten, nou ben jij geen actieve politica meer. En jij zei net in het interview, nee, ik ben gewoon een burger eigenlijk. Die ook net als jij kijkt en interpreteert. Hoe kijk en interpreteer jij dit beeld? Kijk, ik denk dat het gewoon goed is als er een regering komt. Ja, en vinden we allemaal. Ja, de Tweede Kamer die dwingt nu best wel veel dingen af, waarvan ik denk dat zijn goede dingen. En dan zegt de demissionaire regering, doen we lekker niet. Ja, die kan je niet meer naar huis sturen. Dus het is ook gewoon goed voor die verhoudingen, dat je weet waar ligt de macht, wie beslist er wat, dat er een regering komt. Wie kan je daarop aanspreken? Dus ja, kom eruit. Of zeg gewoon eerlijk dat je er niet uitkomt. Het komt op mij wel over op een beetje spelletjes. En tegelijkertijd, we horen niet heel veel. Er wordt niet heel veel gelekt. We moeten het doen met niet zo'n meer foto. Ja, nee, ja, goed. Er is veel ophef over tweetjes. Maar er is niet ophef over wat er op tafel gebeurt. Althans, is mijn waarneming. En dan denk ik, nou, dan zullen ze toch nog wel bezig zijn. Maar ik hoop dat ze er gewoon snel uitkomen. Of snel zeggen dat ze er niet uitkomen. Want stilstand is gewoon niet goed. Ja, het gekke aan deze formatie is dat je dat heel veel ruis hebt. Dat komt de ene zit het op Twitter, op X, Wilders. Anderen gaan weer in een talkshow zitten. En dat leidt allemaal tot gedoe. Maar op de achtergrond is er wel altijd doorgewerkt. Er is doorgewerkt en ook met een deadline gewerkt. En volgens mij was 15 mei een hele harde deadline. Precies. Ja, hoewel, kijk, zo'n deadline kan ook eindigen met dat de informateurs aan de Tweede Kamer vragen, we hebben nog een weekje extra nodig. Kijk, die informateurs die voeren de druk op, want die willen ook er vanaf zijn. Die vinden ook dat er een kabinet moet komen. En van, kom op jongens, doe het nou eens met z'n vieren. Maar het is een optie dat zij gewoon moeten zeggen van, geef ons nog wat extra tijd. En heeft die extra tijd ook misschien te maken met een van de vragen, er zijn veel vragen die er zijn, heel veel dossiers, maar een van de vraagstukken, de premiersvraag. Ja, daar hebben ze nog niet over gehad. Hebben ze hier nog niet gebeld, Joost? Nee, nou, daar kan ik niks over zeggen. Maar die vraag wilde ik net aan jou stellen. Ja. Nou, Renske Leijten is de laatste die ze gaan bellen. Nou, we moeten zeggen dat Wilders heeft ons iedere keer verrast met de informateurs. Ja, wie nou dat zijn, dat is een andere baan dan juist premierschap. Niet van de Partij van de Arbeid tot deze tijd. Ja, dat is toch heel verrassend? Ja, dus in die zin hou ik echt rekening met een naam waarvan we allemaal denken, nou, die hadden we echt niet zien aankomen. Ja. Maar ja, Wilders is wel iemand die goed geheimen kan bewaren. Dat is het voordeel als je in je eentje de baas bent en nauwelijks overlegt met mensen. Dus andere partijen tasten echt in het duister. Maar de informateurs vinden wel dat als ze dat hoofdlijnakkoord hebben gesloten en voordat het eindverslag naar de Tweede Kamer gaat, dat ze zeggen, ja, dit is wel een punt waar we dan over moeten hebben met z'n vieren. Renske. Dat spel van de poppetjes, ik snap dat, hè. Ik heb dat jarenlang gezien en het is Joost's werk, dus ik wil niet zijn werk helemaal afvakkelen. Maar dat ga je nu toch doen? Nou ja, ik zou zo graag weten wat de inhoud wordt. Want je kan wel premier worden, kan een grap maken of Joost is gebeld of dat jij bent gebeld. Maar ja, je zegt natuurlijk niet ja tegen, althans ik zou dat nooit doen, ja zeggen tegen iets waarvan je niet weet wat je gaat uitvoeren. Het gaat uiteindelijk om die inhoud. En wie past daarbij? En ja, we kunnen het wel de hele tijd hebben over wie. Maar ik wil vooral weten wat. Maar ik mag er toch van uitgaan dat als er een premier wordt benaderd, dat hij of zij meteen dan zegt, oké, maar waar word ik leider van? Ik ken echt veel bewindspersonen, hè, dus dan heb je het over ministers, staatssecretarissen, die ja hebben gezegd tegen een portefeuille en die vervolgens een regeerakkoord lazen en dachten, oh shit, ik moet gaan bezuinigen. Ja. Gaat het echt, hoor. Ja, ijdelheid is gewoon een hele belangrijke drijfveer. Maar daar heb ik nul medelijden mee. Ik ook niet. Als je het op die manier... Ik ook niet, maar dit is wel vaak hoe het gaat. Kijk, soms zijn het partijtijgers die het dan weten, die het dan kunnen. Maar in het verleden, Schippers, dat is het voorbeeld wat ik goed kan herinneren. Die was minister van Zorg. En toen kwam er uit de onderhandelingen dat volgens mij de zorgpremie inkomensafhankelijk zou worden. Nou, die was furieus. Dat ga ik niet uitvoeren. Die was al minister van Zorg. En die moest dat gaan. En die zei, dat ga ik niet uitvoeren. Maar Renske en Joost, jullie zijn allebei... Het moment dat iemand je ergens voor vraagt, waar je verantwoordelijk voor bent, en er een plan voor gemaakt is, in de vorm van een regeerakkoord, of misschien in dit kabinet dus een regieakkoord, dus dat is een iets grotere hoofdlijnen, dan wil je toch de bandbreedte weten waarbinnen je moet gaan opereren. Want ja, ik denk dat toch... de meeste verstandige mensen zouden zeggen, ik wil weten wat het hoofdlijnakkoord is. En misschien ook nog zeggen van een indicatie krijgen, wie worden ongeveer mijn collega's. Want je geeft toch leiding aan zo'n team en aan die inhoud. Dus een verstandig mens vraagt daarnaar. Het is niet vanzelfsprekend. Dus? Nee. Nou ja, ik maak er zelf ook de grapje. Als ik gebeld word, zeg ik gewoon ja. En dan kijken mensen je raar aan. Omdat je gewoon denkt, ja, hoe vaak krijg je nou de kans om premier te worden? Weet je, al duurt het maar een week. Je staat in de geschiedenisboeken. Dat maak je toch nooit meer premier mee? Vullings. Ja. Nog iets anders. Wat er ook aankomt natuurlijk. En dat is denk ik, veel mensen ontgaat dat, denk ik. De Europese verkiezingen. Voor het Europese parlement. 6 juni. Ja, zeg ik even uit mijn hoofd. Heel goed. Ik ben een van de weinige Nederlanders die het weet. Nee, ik kreeg van de week het SEM. Dus ik dacht van, oh ja. Speelt dat nog een rol, denk jij, bij de formatie? Die Europese verkiezingen die eraan komen? Op dit moment helemaal niet. Ook inhoudelijk heb ik het idee van niet. Want ook als ik bijvoorbeeld naar het Europese verkiezingsprogramma van Geert Wilders kijk op het gebied van migratie, doet hij eigenlijk geen internationale voorstellen. Dus ik heb het idee dat inhoudelijk niet echt een rol speelt. Maar het kan natuurlijk wel, als we er nog langer over doen en je raakt in de campagne. Ja, in een campagne ga je toch altijd weer verschillen benadrukken tussen partijen. Ja. Ja, dan kan het weer tot extra irritatie gaan leiden. Dus in die zin hebben ze er wel een motivatie om zo snel mogelijk klaar te zijn. Dan zou het een extra deadline kunnen zijn. Ja, dan laten we zorgen dat we dan in ieder geval zitten. Dat we gewoon weer een beetje de handen vrij hebben om elkaar gewoon de meningsverschillen te benadrukken. Maar als je nog aan het onderhandelen bent, lijkt me dat vrij... Kan het ingewikkeld worden, laat ik het zo zeggen. En er is nog één dossier dat zich de laatste tijd een beetje opgeld doet. Namelijk de studentenprotesten, zowel in Amsterdam als in Utrecht rond Gaza, wat daarin gebeurt. Kijk, het dimensionair kabinet had aangegeven, ja, mocht Israël Rafa aanvallen, ja, dan zwaait er wat. Ik vertaal het even mijn eigen woorden. Er zwaait helemaal niks, maar er gebeurt helemaal niks op dat gebied. Heb je enig idee hoe deze nieuwe coalitiepartners daarover denken? Of hoe ze daarover oordelen? Nee. Over het algemeen kun je zeggen dat deze partijen pro-Israël zijn. Dus het kan zijn dat ze daar van afzien. Maar ik weet ook niet of ze op dit niveau daarover gesproken hebben. Want het is in principe een hoofdlijnakkoord. Ja. Ja, wordt onder de 30 pagina's begrepen. Onder de 30 pagina's? Ja, dat is op zich dan wel een record, hè? Dus, maar je weet niet wel hoe groot het lettertype is. Nee, daar is een discussie over. Ja. Ja. Nee, maar weet je, ja, goed. Ja. Nee, zeg het. Je zit frustratie in jouw Renske Leijten. Nee. We moeten het allemaal zien. Kijk, er is natuurlijk ooit gelekt dat het dan ook wel over 130 op de snelweg gaat. Ja, dan vind ik het al geen hoofdlijnen meer. Dat hebben ze uitgevraagd, hè? Oh ja, nou ja, goed. Dat is, maar dus ja, goed. Ik denk ook dat het lek niet bij de partijen zat, maar bij een ministerie overigens. Oké. Okay. Ja. Denk je überhaupt dat het haalbaar is, een regeerakkoord op hoofdlijnen? Dus een regieakkoord. Ik vind de vorm heel charmant. Ik denk ook wat echt betekent dat charmant? Een goed idee. Okay. Want de dichtgetimmerde regeerakkoorden leggen Kamerleden en Kamerfracties enorm aan de ketting. En maken dus ook de gekozen volksvertegenwoordigers, die ik natuurlijk altijd heb meegemaakt, maken die soms ook gewoon tandenknarsend in debatten zitten. Terwijl ze eigenlijk iets anders willen, dat ze dat niet mogen. Het zou heel goed zijn als daar meer ruimte tussen komt. Dus dat de Kamer veel meer kan en mag. Mm-hmm. En dat de regering veel meer op afstand staat. Ik moet alleen wel zien. Want er is gewoon onwijs veel vertrouwen voor nodig. En dat vind ik het niet uitstralen op dit moment. Nee, want het is bijna makkelijk om het nu op hoofdlijnen afspraken te maken. Want als je de details in gaat, dat je ruzie krijgt erover. Dus dan is het eigenlijk, maak je het jezelf makkelijk. Dus, dan is het dus niet uit overtuiging van dat dit een goede manier is. En sta je juist ook open voor meningen van andere fracties. Nee, je schuift het moment van ruzie voor je uit. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld hoe ze dat dan doen, hè, met begrotingen ook en zo. Dan wordt een bezuiniging wordt vooruitgeschoven, maar die wordt dan geparkeerd 5 jaar verderop. Ah. Dus als je dan regeert, dan komt opeens dat als een soort van koekoeksjong op je begroting vallen. Er zijn zoveel angels eigenlijk in het hele systeem, dat zou je eigenlijk eens op moeten schudden. Je zegt, dat gaan we dan ook niet meer doen. Want doordat dat gebeurt, kan je niet anders dan super gedetailleerd regeerakkoord krijgen, terwijl dat democratisch gezien echt onwenselijk is. Renske Luijten en Joost Vullings. Meer over de formatie en andere politieke zaken in de nieuwsaflevering van De Stemming met Joost Vullings en Sander van der Wulp. Nu te beluisteren in alle podcast-apps. En Joost straks dus te horen over de Stelvio for Life. Dankjewel. NPO Radio 1. Dit is tot 4 uur. Umberto. Wie luistert, weet meer. I've been holding my breath. I've been counting to 10 over something you said. I've been holding back tears while you're throwing back beers. I'm alone in bed. You know why I'm afraid of change. Guess that's why we say the like a lifetime just trying to get by while we're dying inside. I've done a lot of things wrong, loving you being one, but I can't move on. You know I'm afraid of change. Guess that's why we stay the same. So tell me to leave, I'll pack my bags, get on the road. Find someone who gives you all of the things I could not know. Cause I keep fighting all the ways I let you down so I can stay. If you want me to leave, then tell me to leave. And baby, I'll go. And baby, I'll go. Noah Cyrus met July. Goed, we gaan het hebben over de Olympische Spelen. Het is nog 77 dagen tot die Spelen in Parijs. En schermer Tristan Tulen is een van de debutanten op dat allergrootste podium. In de discipline degen kwalificeerde hij zich afgelopen week in Luxemburg op de valreep voor de Spelen. Op de valreep, want tijdens het bloedstollende kwalificatietoernooi waren er 31 deelnemers die streden om 1 ticket. En die heb jij. Maar ja, dat is wel een opluchting, hè? Maar even, Tristan. Hoe ben je überhaupt in die situatie terechtgekomen dat je in zo'n finale terecht moest komen, dat je zo bloedstollend 30 andere mensen moest verslaan, om het maar even zo te zeggen? Ja, je kan je via een kleine weg kan je ook plaatsen via de directe plaatsing op de wereldranglijst. Maar er zijn maar, twee plekken voor twee Europeanen. En daar zat ik eigenlijk heel het jaar net niet bij. Ja, en dan komt het aan op dat allerlaatste toernooi. En daar moet je het dan maar doen om zo'n ticket te krijgen. Dus hoeveel slapeloze nachten heb je dan voor zo'n toernooi? Want dan weet je, je kan alleen eerste worden. Tweede is niet genoeg, derde niet genoeg, tiende is niet genoeg, eerste alleen. Nou, ik moet zeggen, in de weken daarvoor heb ik echt wel een paar keer ben ik ervan wakker geworden. Maar in de week van tevoren, ja, dan krijg je toch een soort van acceptatie met je taak. En dan, ja, dan zit er niks anders meer op. Dan moet je er maar gewoon voor gaan en dan zie je wel wat er van komt. En kennelijk heeft het ervoor gezorgd dat je vrijer kan schermen. Want anders win je niet. Ja, zeker. Ik denk ook dat als ik zo mijn tegenstanders zag die dag, dat ik wel vrijer stond te schermen dan de meeste andere tegenstanders. Dus laten we even gaan luisteren naar hoe het uiteindelijk klonk in de finale. Team Tulen has done the business. Tristan Tulen is going to Paris. And that's what it means to him. The 32-year-old from the Netherlands has claimed the last ticket to Paris. Had je nog een stem over na deze overwinning? Het was een soort van huwelijk. Ja, weinig. Nee, inderdaad. Ja, er wordt wel eens geschreeuwd in het schermen. Dus het is wel, komt vaker voor. Maar dit was wel een echte opluchting. Discreet. Wat betekent het voor je als degenschermer dat je gekwalificeerd bent? Ja, het is natuurlijk een volgende stap in je carrière. Want al jouw concurrenten zijn op een gegeven moment ook Olympiërs. En dan denk je van, ja, maar ja, je zit op de weg. Je kan je concurrenten verslaan. Dus ja, dit wil je gewoon hebben in je carrière. Hoe ben jij begonnen met schermen eigenlijk? Want het is een kleine sport in Nederland. Ik bedoel, Bas van Weijl is naar de Olympische Spelen geweest een aantal keer. Nu ga jij. Het is niet groot. Maar hoe ben jij ooit gedacht van, ja, dit wil ik, schermen? Ja, bij mij zat toevallig een club in de buurt. En toen ben ik via de basisschool gewoon gestart met schermen. Ja, en op een gegeven moment dan, je gaat natuurlijk vaker trainen. Er zijn niet zo heel veel grote wedstrijden in Nederland. Dus dan vraag je al vaak snel aan je vader zo van, nou, wil je me even naar België of naar Duitsland brengen? Ja, en dan wil die natuurlijk, verwacht je dan ook wel dat je dan wel goed traint, hè? Want je gaat natuurlijk niet voor niks elke keer zo ver weg reizen. En zo rol je er eigenlijk een beetje in. Wat is je talent? Waar ben je goed in? Ik ben aanvallend redelijk sterk. Alleen dat is ook gelijk mijn valkuil, want het is best wel tactisch. Dus je moet het juiste moment afwachten om die aanval te plaatsen. Dus als het dan eenmaal lukt, dan zit ik er 1-2 keer doorheen. Ja, dan gaat het wel gebeuren. Maar neem ons even mee, want niet iedereen heeft schermen op zijn netvlies. Je bent linkshandig. Je ziet echt een enorm verschil tussen je linker en je rechterhand. Je moet me even laten zien aan Renske Leijten, die hier ook zit te kijken. Kijk, hier is zijn linkerhand. Zijn onderarm is echt 2 keer zo breed en groot. Het is een best fysieke sport waar je denkt dat je uit stilstand bezig bent. Maar zowel je bovenbenen als je arm staan steeds onder spanning. Hoe gaat zo'n wedstrijd in zijn werk? Ja, je hebt in principe, het is gewoon 1-1 natuurlijk. Je hebt 3 keer 3 minuten met 1 minuut pauze tussendoor om even uit te rusten, water te drinken en met je coach te praten. Het lijkt eigenlijk heel erg op boksen, maar dan met een verlengstuk. Dus ja, als je dan wordt geraakt, dan doet het niet zoveel pijn als je aan het boksen bent. En het is heel intensief. Je hebt een dik pak aan, dus het is ook warm. Het is gewoon intensief, zweten, plan bepalen en dan ervoor gaan. Is het een hele fysieke sport? Ik zou wel zeggen dat het redelijk, het is gewoon heel intensief om te doen inderdaad. En je moet, terwijl je zeg maar heel erg in die energie zit, dan moet je ook nog proberen na te denken. En dat is het lastige aan de sport, denk ik. Nou, ik vond het mooie, een tijd geleden was er een onderzoek over welke sport het gezondst is in wat we kennen. En toen kwam het onderzoek uit op de racketsporten. Met name tennis, badminton, tafeltennis. En dat ging om 2 redenen. 1, het is fysiek. 3 redenen eigenlijk. Ten tweede, je moet erbij nadenken. Namelijk tactisch, technisch. En 3, het is sociaal. Die 3 aspecten maakten dat die racketsporten het meest gezond zijn om te doen. Nou denk ik dat bij schermen dus ook. Want dat fysieke is er. Het mentale, tactische is er. Het sociale neem weet ik niet. Zijn jullie een beetje sociaal met elkaar of zijn jullie een beetje asociaal? Praat jullie een beetje met elkaar? Nou, ik denk dat je net als bij badminton heb je natuurlijk wel iemand nodig die tegen je wil schermen of met je wil sparren. Dus dat sociale aspect, daar zit het wel goed mee. Maar ik denk wel dat het vergelijkbaar is aan badminton. Ook met de uitvalspassen natuurlijk. En de snelheid waarin je moet reageren en links-rechts beweegt. Ja, ik wil niet per se schermen hier promoten, maar het is misschien wel net zo'n complete sport als badminton, ja. Wat zijn de grote landen? Van ouder is dat Frankrijk, weet ik. Die zijn altijd wel heel goed en groot. Ja, ja, ja. Is dat nog steeds zo? Ja, de Fransen. En het is natuurlijk de Olympische Spelen in Parijs, dus die zijn ook topfavoriet dit keer ook weer. Maar ook in Italië en opkomende landen als Japan. Ja, daar wordt wel echt op hoog niveau geschermd. En Hongarije blijft ook nog heel goed meedoen. En je broer doet ook mee met jou als sparringpartner. Ja, klopt, ja. Jullie zijn net, komen jullie terug van een toernooi? Waar ben je geweest? In Cali, op de Grand Prix. Als enige twee Nederlanders? Ja, ja, ja. En? De resultaten vielen... ze vielen niet tegen, maar ook niet mee. Dus uiteindelijk ben ik rond de 20e plek geëindigd. En dat was net dat iets te vroeg. Dat valt tegen. Ja, het valt tegen. Maar... Het valt echt tegen. En Rafael, je broer? Die ook in het hoofdtoernooi, maar de eerste ronde dan eruit. Dus dan rond de 40-50e plek zo'n beetje. En hoe gaat het dan financieel? Want als je bij tennis niet in de top 100 staat bijvoorbeeld, dan leg je er echt enorm op toe. Omdat de prijzengelden zijn heel laag, maar de kosten zijn hoog. Ja, je moet aan het begin van het seizoen is het wel altijd even zoeken van... Ja, je moet natuurlijk, je doet 8 World Cups in een seizoen. Je wil op trainingskamp, je wil ook tijd om te trainen. En dat moet je eigenlijk allemaal zelf plannen. Kan een coach mee? De coach is Rafael, dus dat is mijn broer. Natuurlijk zijn er zijn ook andere jongens mee. Dus bijvoorbeeld, ik train in Leverkusen vaak. De coach van Leverkusen is ook vaak aanwezig op dat soort wedstrijden. Maar het kernteam, ja, dat zijn eigenlijk Rafael en ik. En een aantal teamgenootjes die ook meegaan natuurlijk. En nu jij gekwalificeerd bent en moet je waarschijnlijk een ander traject in dan je had gepland als je niet was gekwalificeerd, is het zo? Ja, we moeten er een maandje aan vastplakken, maar dat valt op zich wel mee. Dus we hebben het Europese kampioenschap staan eind juni. Dan is het eigenlijk 1 trainingskamp, een weekje voorbereiden thuis en even uitrusten. Ja, en dan zitten we al in Parijs. Dus op zich, het seizoen is niet heel veel langer, maar ja, het is natuurlijk wel een extra uitdaging eraan vast. En wat is de datum die in je agenda staat al? Een jaar of 4? Ja, die 28 juli. Want dan moet het gebeuren. Hoe laat? Hoe laat? Ja, ik denk dat de eerste ronde zo rond 9, 10 uur begint. Maar daar moet het natuurlijk niet stoppen. Dus ik verwacht gewoon heel de dag te schermen daar. Ja, prachtig man. Ik hoop je te zien daar. Ik ben in Parijs. Dus misschien kan ik ook komen kijken. Ik ga kijken of ik een kaartje kan krijgen. Tristan Tullen, zondag 28 juli is de dag waarop het moet gebeuren. Dan is het individuele degenschermen bij de mannen. Uiteraard die te volgen op NPO Radio 1. Renske Leijten, dankjewel. En succes met het boek. En straks de vogelkoning weer, Arjan Dwarshuis. En hij is in het buitenland. Ook al. NPO Radio 1. Dit is Julie Blusset van OVT. Het geschiedenisprogramma van de VPRO. Met deze week... De rijke geschiedenis van arme Joodse straatventers. Hoe Amerika Israëls trouwste bondgenoot werd. The US provides Israel with nearly $4 billion a year in military assistance. En het korset is terug. Waarom laten vrouwen zich zo graag insnoeren? Kardashian has admitted to taking breathing lessons in preparation for when she wears tight-fitting corsets. OVT. Zondagochtend van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. We want more and more. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Tijdens de meer en meer weken van Hedin Automotive... krijg je nu tot €3500 voordeel op onze voorraadauto's. Kijk snel op hedinautomotive.nl. Autohart van Nederland. Vanavond in Meldpunt. Klachten over computerhulp houden aan. Klanten van een IT-ondernemer zijn ontevreden over zijn diensten en komen niet van hun contract af. En verder een grote ergernis onder consumenten. Een chatbot in plaats van een medewerker bij een helpdesk. In Meldpunt vanavond om 7:50 bij Max NPO 2. Tot €3500 voordeel op onze voorraadauto's. Nu bij Hedin Automotive. Een mythische vuurvogel. Een ijzige kus. Twee hartstochtelijke balletten in Stravinsky's Sprookjes. Te zien vanaf 15 juni bij het Nationale Ballet. Kaarten via operaballet.nl. Stel je eens voor. Lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. De Go Toyota deals zijn terug. Je ontvangt nu tot wel €3000 extra inruilwaarde op een nieuwe Toyota.

Welkom terug bij Afrotros hier op NPO Radio 1 tot 4 uur. We gaan het hebben over de Godvader van Os. Dat is de bijnaam van Martin R. Als hoofd van een beruchte woonwagenfamilie was hij in de jaren 80 en 90 de schrik van Brabant. Mick van Wely schreef 3 jaar lang over deze zaak en werkte mee aan een nieuwe documentaire over R. En dan Daphne Westdorp, pas 26 jaar en ze heeft nu al een tegel gewonnen in de categorie Pionier. Een van de belangrijkste journalistieke prijzen is dat de tegel. Die kreeg ze voor haar werk in onder andere Myanmar en Oekraïne. In de voetsporen van je vader en je broer ook. Zo kan je toch zeggen. En uiteraard, want het is vrijdag. En altijd op vrijdag is mijn vogelvriend Arjan Dwarshuis hier, de vogelkoning. Hij zit niet naast me deze keer, want hij is op weg naar de Britse Farne-eilanden. Om vooral papegaaiduikers te bekijken. En hij heeft iets bijzonders gezien met Jan van Genten. Waarom hebben die soms verschillende kleuren ogen? Bijzonder verhaal. Maar nu eerst de Stelvio for Life. Ja, 1533 hoogtemeters beklimmen enkele honderden Nederlanders ieder jaar in de Italiaanse Alpen. Op de mythische berg de Stelvio, om precies te zijn. Het doel? Geld ophalen voor de zogenaamde DRUP-studie, waar onderzoek wordt gedaan naar een persoonlijke behandeling van kanker, gebaseerd op DNA-analyse van het tumorweefsel. Inmiddels is de inschrijving voor de editie van dit jaar op 31 augustus weer geopend. Nou, politiek commentator Joost Vullings van Eén Vandaag is een van de ambassadeurs van dit wielerevenement. En ook aan tafel hier bij mij zit Ilse Spiekman, een van de onderzoekers van de DRUP-studie, waar dus voor gefietst wordt. Nou Joost, we kennen natuurlijk de Alpe d'Huez. Ja. El Dosses ook, vooral. Maar die Stelvio is iets kleinschaliger. Ja, en je kan ook dus naast fietsen ook wandelen of hardlopen. Oké. En dit jaar hebben ze, omdat een andere ambassadeur is Tom Oosterdijk, is een triatleet, en die ging vorig jaar eerst omhoog fietsen, afdalen en is hem toen voor de lol nog een keer opgerend. Dus dit jaar heb je ook bike and run voor de echte supersportieve mensen. Is dat ook nog echt een uitdaging om te doen? Heb je enig idee wat voor klimmingspercentage daar hebt bij die Stelvio? Nou, het is vooral lang. Het is gewoon 19 kilometer, 7 gemiddeld, 7, ruim 7. Oeh. Maar je hebt ergens halverwege een hele steile kilometer. Dan heb je een stuk onder de top wat redelijk te fietsen is, 6%. Ja. En dan de laatste kilometers, die zijn ook weer verschrikkelijk. Heb je hem gedaan? Ja, ik heb hem nu 2 keer gedaan. Eén keer omhoog. En je hebt ook de XXL-variant voor de fietsers. Dan ga je hem dus omhoog en dan daal je af. En dan ga je hem via de Zwitserse kant nog een keer omhoog. En na hoeveel meter denk je van, oh, waar ben ik aan begonnen? Dat bij die tweede klim, dan kom je het allerstijlste stuk. En dat zijn eindeloos veel haarspeldbochtjes. De natuur is prachtig, maar heel meedogenloos. En dan ga je toch wel vaak stoppen. Het feit dat andere mensen ook heel vaak stoppen naast je, dat doet goed. Dat doet goed, ja. Ja. Nou, ik ben ooit hier in Nederland de Kouberg op gefietst. Nou, toen ben ik omhoog getrokken door Leontien van Moorsel. Daar kom ik al niet op. Laat staan de Stelvio. Ja, maar moet een beetje rustig aan beginnen. Dat is het geheim. Ik ben een slechte fietser. Maar ja. dat is allemaal, eigenlijk is dat allemaal bijzaak. Want de hoofdzaak is het geld ophalen voor kankeronderzoek. Hoe ben je erbij betrokken geraakt, Joost? Nou ja, eigenlijk via mijn schoonzusje. Die had borstkanker. Is helaas overleden. Maar die was wel altijd bezig met medisch onderzoeken. Dat in de gaten te houden, wat is er mogelijk? Omdat je daar zelf hoop uit put. Ze zei ook van, soms zie je ook, lees je ook wel van, kom ik misschien niet voor een aanmerking. Maar het feit dat de wetenschap vooruit gaat, zegt ze, dat geeft je hoop. En sowieso ook voor anderen. En zei via iemand uit de buurt had ze van dit evenement gehoord. En toen zei ze tegen mijn broertje, van haar man, van, ja, het is leuk om mee te doen. En neem er gewoon je broer en vrienden mee. En zij hoopte nog mee te gaan. Toen is ze in juni overleden, 2 jaar terug. En toen zijn we dus uiteindelijk in september wel gegaan met z'n allen. En hebben we het gedaan, was zij helaas niet bij. Maar het was wel, het was gewoon wel prachtig en heel goed om dat met z'n allen te doen. Nou, wordt er geld opgehaald? Ik zei net in de inleiding al, hè, voor de zogenaamde DRUP-studie. Ilse, jij werkt aan die zogenaamde DRUP-studie. Wat houdt het in? Wat is dat precies? In de DRUP-studie behandelen we patiënten met uitgezaaide kanker die eigenlijk geen behandelopties meer hebben. En dat doen we op basis van DNA, fouten in de kanker van de patiënt. Hè, en die DNA is eigenlijk het besturingssysteem van je lichaam. En als er een fout ontstaat in de DNA, dan kan er een kanker ontstaan. En er zijn al heel veel medicijnen beschikbaar in Nederland die blokkeren die DNA-fouten in de kanker en stoppen daarmee de groei van de kanker. En die medicijnen gebruiken wij in de DRUP-studie. Alleen dan op een andere manier hoe ze nu gebruikt worden. En dat zal ik nog kort toelichten. Want nu behandelen we vooral patiënten op basis van de plek waar de kanker ontstaat. Dus patiënten met darmkanker krijgen een behandeling die werkt voor patiënten met darmkanker. Maar patiënten met borstkanker, dan is de kanker op een andere plek ontstaan, krijgen een hele andere behandeling. En we hebben gezien door eerder onderzoek dat die patiënten met darm- en borstkanker soms wel dezelfde fouten in hun DNA hebben. En dat is gek, want patiënten met borstkanker hebben dan bijvoorbeeld wel toegang tot die medicijnen die werken op die DNA-fout, maar patiënten met darmkanker niet. En dat is simpelweg omdat de kanker op een andere plek is ontstaan. Maar misschien zijn ze wel ontstaan door dezelfde DNA-fout. En wij proberen dus die medicijnen die een patiënt met borstkanker dus nu in Nederland al kan krijgen, ook te geven aan de patiënten met darmkanker met dezelfde DNA-fout. En dan kijken we of het effectief is en werkt. Waarom is dat op dit moment zo georganiseerd in kankerbehandeling? Ja, dat is eigenlijk al, zo is het begonnen. Het is begonnen met chemotherapie. En dat doodt eigenlijk alle cellen in het lichaam. Dus de kankercellen, maar ook de gezonde cellen. En daarom zie je dat het ook heel veel bijwerkingen geeft. En de ontwikkelingen op het gebied van kanker gaan heel snel. Er zijn heel veel onderzoeken gaande. En zo is ook ontdekt dat je specifieker kunt behandelen. Dus op die DNA-fouten. En dat is nu meer in opkomst. En dat is dan in bepaalde tumortypen al wel goedgekeurd, maar in andere tumortypen nog niet. Nou sprak ik een Amerikaanse arts die kanker behandelt, wat niet verzekerd wordt trouwens, en een peperduur is. Maar hij doet 3 behandelmethoden. Hij doet de klassiek, om het maar even zo te zeggen, chemotherapie. Daarnaast doet hij immuuntherapie. En hij doet targeted therapie. Is dat wat jullie doen? Heeft dat te maken met de targeted therapie? Dat je gewoon specifieker kijkt naar het type kanker wat er is, om daar iets bij te hebben? Ja, dat is precies wat wij doen. Dat is de targeted therapie. Dus dat is de behandeling die richt op DNA-fouten. En ook de immunotherapie gebruiken wij in de drupstudie. En daar hebben we ook echt al hele goede resultaten mee gehaald. Dus we hebben patiënten die eigenlijk geen behandelopties meer hadden. Dus die van hun oncoloog te horen hebben gekregen, ja, ik heb niks meer voor u, het einde nadert. Hebben wij met behulp van immunotherapie toch nog kunnen genezen. In ieder geval, de kanker is weg en lijkt rustig te zijn sinds ze zijn behandeld in de drupstudie. Over hoeveel mensen praat je in die studie? We hebben nu al meer dan 1500 patiënten behandeld in de studie. 1500? 1500. Wacht, even voor mij. Dus 1500 mensen die uitbehandeld waren, die hebben jullie in de drupstudie gekregen? Ja. En hoeveel daarvan zijn uiteindelijk weer de goede kant op gegaan? Nou, ongeveer 1/3 van de patiënten hebben we goed kunnen helpen. Dus 500 ongeveer? Ongeveer 500. En dat betekent. En goed kunnen helpen betekent, die zijn nog in leven? Niet allemaal meer, want ze zijn sinds 2016 begonnen. Maar goed kunnen helpen betekent bij ons dat de ziekte in ieder geval tijdelijk gestopt is met groeien. In een aantal gevallen is de ziekte zelfs kleiner geworden, of de kanker zelfs gekrompen. En in sommige gevallen, dat is in ongeveer 5-10% van de patiënten, is de kanker dus genezen. En die patiënten zijn allemaal nog in leven. Dus laat zeggen, een kleine 100 mensen door de studie hebben het kunnen overleven. Ja. Hoeveel heb je nodig uiteindelijk om deze studie als succesvol te bestempelen? Nou, ik denk dat we de studie al als succesvol kunnen bestempelen. We zijn sinds 2016 gestart en er is zelfs door de studie al een medicijn nu vergoed voor patiënten met uitgezaaide kanker in Nederland die een bepaalde DNA-fout hebben in de kanker. Hè? Dus zonder te zeggen, u heeft darmkanker, dus u mag deze behandeling. Dit is voor alle patiënten, ongeacht waar de kanker is ontstaan. Dus er is al een medicijn goedgekeurd in Nederland. Is dat een doorbraak? Ja, op basis van de resultaten van onze studie. Dus dat is het grootste succes geweest. En het is succesvol als we natuurlijk alle patiënten kunnen helpen. Maar het grootste succes is eigenlijk dat het denken over hoe je kankers moet behandelen, dat anders moet. Dat je dus niet meer zo gesegmenteerd kan kijken. Ja, precies. We zeggen altijd, we moeten van one treatment fits all naar een gepersonaliseerde behandeling. En dat is ons doel met deze studie. Hoe ver zijn we nog van het moment dat dit idee in de medische protocollen terechtkomt? Ja, daar moeten we denk ik nog een aantal stappen voor nemen. Dat heeft te maken met de vergoeding voor DNA-onderzoek voor de patiënten. En ook met de oncologen. De ontwikkelingen gaan heel snel op oncologiegebied. Dus ja, de kennis loopt soms een beetje achter. Dus ook de oncoloog moet eraan wennen dat dit misschien wel de nieuwe manier van behandeling moet gaan worden. Jeetje, Mine, wat een verhaal vertel je eigenlijk, Iels. Want ik weet zeker dat er nu mensen zitten te luisteren met familieleden of met mensen die net iemand zijn verloren. Die denken van, hè? Waarom wist ik dit niet? En kan ik meedoen? Dat ga je nu krijgen natuurlijk ook. Ja, ja. En daar zijn jullie op voorbereid? Daar zijn we zeker op voorbereid. En we willen graag iedereen helpen die een DNA-fout heeft in de kanker waarvoor wij een medicijn beschikbaar hebben. Ja, het is echt ongelooflijk. De eerste keer dat ik meedeed. En dan gaat ook altijd een patiënt mee naar het evenement, om daar op het podium wat te zeggen. Is een vader van een collega van Ilse. En die had alvleesklierkanker. Nou, dat weet je. Dat is een van de meest agressieve vormen die je maar kan bedenken. En die stond daar dus gezond en wel op het podium. Hè? En die is die berg ook opgefietst. En vorig jaar is hij die berg ook weer opgefietst. Weliswaar zegt hij dan zelf met een elektrische racefiets. Maar ik denk, dat is ongelooflijk. Ik heb veel van als er gewoon. Mijn bek valt open, man. Ja, dat is niet te bevatten. Hoe belangrijk is de Stelvio for Life voor jullie, voor het onderzoek? Ja, de Stelvio for Life is heel belangrijk, want het is één van onze belangrijkste sponsoren. Dus ik denk zonder de Stelvio for Life hebben we geen drupstudie. Dus het is een heel belangrijk event dat jaarlijks voor ons plaatsvindt en waar we ook heel erg blij mee zijn. U luistert naar Ilse Spiekman en Joost Vullings over Stelvio for Life. Wilt u meer informatie over het evenement en over de drupstudie, kijk op stelvioforlife.nl. En je kan nog meedoen dit jaar. En je kan je mag wandelen, je mag droog zwemmen, maakt niet uit. Ga er gewoon op. Ja. Ja. 1533 meter hoog op 31 augustus is het dan, hè? Ja, 31 augustus dit jaar. Dank jullie wel. NPO Radio 1. Dit is tot 4 uur. Umberto Tan. Wie luistert, weet meer. Dit is zo oud. En zo lekker. 1981 is het alweer. Voor Unlimited Touch, I Hear Music in the Street. Hij wordt voor niks, niet voor niks moet ik zeggen, de schrik van Brabant genoemd. Ik heb het over Martin R., het hoofd van een beruchte woonwagenfamilie. Die groeit in de jaren 80 en 90 uit tot gevreesd beroepscrimineel. Het Openbaar Ministerie probeert al jaren om de organisatie van Martin R. aan te pakken. Brandstichtingen, zware mishandelingen, intimidatie, afpersingen. Kom eerst naar ons toe, zegt de manager gezegd. Zullen we eens kijken hoe wij hier in Brabant hier oplossen? Of de rechter ontwricht deze criminele familie de samenleving? In november 2019 wordt hij opgepakt, Martin R., tijdens een grote politieactie. 400 agenten overspoelden het woonwagenkamp in Os. Mick van Wely schreef 4 jaar lang over de zaak en werkte mee aan het documentaire The Godfather van Os, die deze week te zien is bij Videoland. Mick, misschien moeten we beginnen om Martin R., want niet iedereen heeft hem natuurlijk scherp op het netvlies, om hem even te schetsen wat voor figuur het is. Ja, Martin Air is, je zei het al, wordt omschreven als de Godfather van Os. Zijn bijnaam is ook wel de kop. De kop, nou, als je hem ziet, dan begrijp je wel waarom. Overigens hebben al die leden van de familie bijnamen. En in de rechtbank zie je dan waarom. Dat zal ik straks vertellen. Maar hij is al jarenlang geldt hij als leider van de familie. Zo wordt hij gezien. Een van de meest beruchte families in Brabant. En eigenlijk was hij de ongrijpbare. Dus telkens hadden politie en justitie hem in het vizier. Maar hij ontsnapte telkens aan zware straffen. Zo werd hij onder meer veroordeeld voor een liquidatie van een andere crimineel, Hans van Genen. En in hoge beroep werd hij vrijgesproken. En dat zal een combinatie zijn van hele slimme advocaten en zijn gewiekstheid. Maar hij gold eigenlijk wel echt als de ongrijpbare. En ook de onbetwiste leider van deze familie. Wat maakt hem zo ongrijpbaar? Nou, kijk, zeg maar die criminele families in Brabant. En dit zijn dan vooral families die zeg maar, een achtergrond hebben van het woonwagenkamp. Daar vertelt hij ook over in de serie. Of daar vertellen de leden ook over en mensen die de familie kennen. Die hebben gewoon van oudsher een bloedhekel aan de politie. En dat beschrijft die broer van hem ook in het programma. Die ruiken ze op kilometers afstand. Het is een hele mooie anekdote. Op een gegeven moment dan wil de politie een kamp observeren. En dan zijn er twee agenten die verkleden zich als een energiemedewerker. En die klimmen dan de mast in om daar dan camera's te plaatsen stiekem. Nou, dan gaan ze die camera's bekijken. En dan zien ze twee van de jongens van het kamp. Die lopen naar die paal toe, die pissen tegen de paal. En die kijken omhoog en die zwaaien even. Ze zien alles. Het zijn nog echte gewiekste boeven die niet rondrijden in patserige auto's. Ik bedoel, wat deze jongens bijvoorbeeld deden was af en toe één keer naar Euro Disney gaan en verder bij Van der Valk eten. En dat was het. Weet je, hele simpele auto's. Dat maakt ze wel uniek. Maar, Mick, de politie kon wel anderhalf jaar lang meekijken en luisteren op plekken waar de familie zich onbespied waande. Want ze zijn afgeluisterd. Hoe hebben ze dat dan voor elkaar gekregen uiteindelijk? Ja, dat was een briljante operatie. Het was zo dat de familie had op het kamp hadden ze een soort hok. Dat noemden ze het kantoor. En dat kantoor was helemaal geluidsdicht gemaakt. En op een gegeven moment kwamen ze erachter dat daar alle zaken werden bespreken. En er lag gewoon nog niet genoeg. Politie-justitie waren al jaren bezig. Ze kregen er maar niet rond. Dus toen hadden ze wel door van als wij echt wat willen, dan moeten we in het hart van die organisatie komen en moeten we daar afluisterapparatuur plaatsen. En dat is ze gelukt. Hoe, dat wil de politie niet vertellen. Of het nou met een drone daar is neergelegd of 's nachts is iemand het kamp opgeslopen. Ik zou het niet willen doen. Het lijkt mij levensgevaarlijk. Maar het is wel gelukt. En dat was wel echt, het is verreweg de meest briljante inkijkoperatie die er ooit is gedaan in, wat mij betreft, in het criminele circuit. En er zit nog wel een mooie anekdote achter, Humberto, dat de advocaat van Martin R., Jan-Hein Kuipers, vertelde dat kort daarvoor waren jongens van het kamp bij hem op kantoor geweest. Nou, dat is net als die serie over die, god, hoe heet het nou? Freddy Bouwman? Die jongens, Maaskantje. Oh, Maaskantje. Je weet die New Kids. Die komische serie. New Kids. Ja. Dat twee van de jongens in een trainingspakje met lang haar, die komen bij Kuipers op kantoor en die zeggen van, hey, what's this? En ze leggen daar allemaal draadjes en microfoontjes neer. En Jan-Hein zegt, ja, dat is afluisterapparatuur. Hoe komen jullie eraan? Ja, lag op het dak, jongen. En vervolgens zei Jan-Hein, nou, pas maar op, want dat is, ze zijn jullie aan het afluisteren. En vervolgens zijn ze er toch weer ingestonken. Dus dat was wel een mooie anekdote. Maar nee, het is een. En ik moet ook wel zeggen dat de familie staat in het criminele circuit ook wel bekend als betrouwbaar. Waar je zaken mee kunt doen. Tegelijkertijd medogeloos. Maar het zijn geen rippers of wat dan ook. En wij konden ook prima afspraken met ze maken. Kijk, je moet ze niet verneuken, dan ben je de klos. Ja. Maar het is wel een familie die groot is geworden door. Het zijn wel mensen waar je zaken mee kunt doen, laat ik het zo zeggen. Maar alleen aan de verkeerde kant van de wet. Die document is best wel bijzonder, hè? Want de politie werkt mee, maar er komen ook een paar familieleden van Martin aan het woord. Iedereen lijkt wel te hebben meegewerkt gewoon. Nou, dat viel heel erg mee, want heel veel mensen die een rol hebben gespeeld, vooral vanuit politie, die waren bijvoorbeeld tijdens het proces volledig onherkenbaar. Ja. Er was heel veel dreiging rond het proces. Officier of justitie die ook niet met name zo genoemd wilde worden. En uiteindelijk hebben we toch wel iedereen voor de camera kunnen krijgen, waaronder ook de broer van Martin, Anton, de Neus.

tot nu toe minstens 100 doden hebben gekost. 130 inwoners zijn vermist. 61.000 woningen zijn beschadigd of vernield. En 230.000 Brazilianen kunnen hun huis niet meer in. Dat is dus daar aan de hand. Straks gaan we het hebben natuurlijk over onze vogelkoning. Die zit in het buitenland. En Daphne Westdorp, 26 jaar, is winnaar van de tegel. Straks haar verhaal. Maar nu eerst Jeroen Tjepkema. NPO Radio 1. Ja, Joost Klein repeteert tot nader order niet voor de finale van het Eurovisie Songfestival van morgen. De organisatie van het evenement doet onderzoek naar een incident rond Klein. We hebben nu contact met NOS-verslaggever Jon Kompeer in Malmö. Jorn, is al bekend om wat voor incident het gaat? Nee, dat is niet bekend. Ik zat zelf ook in die zaal te kijken naar die repetitie. En we weten die volgorde. Joost Klein is als vijfde aan de beurt. Dus na Luxemburg dat als vierde aan de beurt was. En er gebeurde eigenlijk iets heel geks. Na dat optreden van Luxemburg leek het even alsof de keyboards van Joost Klein op dat podium werden neergezet. Maar toen toch opeens kwamen de spullen van de act van Israël, nummer 6, op het podium. En bleek dat Joost Klein niet zou gaan optreden. Inmiddels dat statement dus van de EBU dat ze onderzoek naar een incident doen. Maar wat voor incident? We hebben geen idee. We hebben het gevraagd aan de Afrotros, de omroep. We hebben het gevraagd aan de EBU. Die willen er allemaal verder niks over kwijt. Ja, heeft het misschien iets te maken met wat er gebeurde tijdens de persconferentie gisteravond? Kun je even uitleggen wat daar gebeurde? Ja, dat zou kunnen. Gisteravond was er een persconferentie met de 10 landen die door waren naar de finale. Onder meer dus ook Joost Klein zat daar. En als laatste was Israël aan de beurt. Die kregen een kritische vraag, wat vrij ongebruikelijk is tijdens die persconferentie, omdat veel fanmedia daar altijd vragen stellen. Een vraag of ze het niet heftig vond dat ze andere mensen hier op het Songfestival zo in onveiligheid brengen. Toen zei de meneer tijdens de persconferentie die leidde van, ja, je hoeft deze vraag niet te beantwoorden. En toen schreeuwde Joost Klein door die perszaal van, waarom niet? Het zou kunnen dat er iets mee te maken heeft, maar dat is echt gissen, want dat weten we niet. Nee. En is Joost nog wel gezien vandaag? Ja, eigenlijk een half uur voordat hij zou moeten repeteren is hij gewoon nog gezien. Er is altijd een vlaggenparade, een openingsceremonie van de finale van het Songfestival. En daar liep hij gewoon op het podium, zwaaide hij naar de pers die in de zaal stond. Maar daarna, toen hij aan de beurt was, was er niks meer van hem te bekennen. Dankjewel, Jorn Kompeer in Malmö. Dan gaan we naar de Giro d'Italia, de zevende dag. Er is een individuele tijdrit van ruim 40 kilometer. We gaan naar wielercommentator Andries Lamain. Andries, wie heeft op dit moment de snelste tijd? Dat is de grote favoriet voor de ritzegen van vandaag. Filippo Ganna, de Italiaanse tijdrit trots. En die heeft ook een prachtige staat van dienst in de Giro. 6 eerdere tijdritten gereden, 5 keer gewonnen. Vooral de manier waarop hij afstand neemt van de rest is indrukwekkend. Hij haalt vlak voor de finish nog een renner in die 9 minuten voor hem gestart is. En Daan Holen op dit moment aan de streep de nummer 4. Beste Nederlander tot nu toe. Maar Tijmen Adelsman is ook net van start gegaan. Dat is toch de Nederlandse klassementshoop. Staat in het klassement al wel 4 minuten achter. Tadej Pogacar, maar kan vandaag met een goede tijdrit flink in de rangen klimmen. Ja, en dan hebben we ook nog Pogacar zelf, de roze truidrager. Die gaat iets voor 4:30 als laatste van start. En van hem wordt verwacht dat hij zijn leidende positie alleen maar gaat uitbreiden. Er zit een hele steile klim aan het eind van de tijdrit van 12%, stukken daarvan. Dus tijdritten liegen nooit. Ik ga er haast van stotteren, dus het kan nog wel spannend blijven. We weten iets na 5 en meer. Dankjewel, Andries. De ANWB verkeersinformatie. We gaan naar Helene de Geest op een drukke middagspits. Middag, ja. Nou ja, een spits is het eigenlijk niet. Het is gewoon heel rommelig doordat heel veel mensen erop uittrekken. En dat merk je met name in de buurt van Rotterdam. Daar is ook nog de A16 dicht tot maandagochtend. En dat merk je dan vooral op de A15 van Gorkum naar Europoort. Tussen Alblasserdam en knooppunt Benelux 17 kilometer langzaam rijdend verkeer en een uur vertraging. En verder zijn er problemen met de Haringvlietbrug, want die kan namelijk niet meer dicht. Dat betekent dat de A29 dus wel dicht is in beide richtingen. Je kunt daar het beste omrijden via Dordrecht over de A16. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Ja, 8 minuten over 4:30 is inmiddels. En gaat hebben over een jonge prijswinnaar, Daphne Westdorp. Maandenlang trok ze als oorlogscorrespondent voor reportage door Oekraïne en Myanmar, slechts gewapend met haar camera en haar verstand. Bijzonder aan haar werk is dat ze zelf de foto's maakt, dus bij haar artikelen. En dat levert haar nu een felbegeerde tegel op in de categorie Pionier. En de Tegel is de belangrijkste journalistieke prijs in Nederland. Gefeliciteerd. Dank je wel. Had je verwacht ooit dat je zo snel al een Tegel zou winnen? Nou, eigenlijk niet. Ik had met het Nederlands Dagblad hadden besproken dat we die twee stukken zouden inzenden voor de Tegel. Mm-hmm. En het was dat zij ermee kwamen, want het was niet eens in me opgekomen om mee te doen aan een wedstrijd. Dat had ik nog nooit gedaan, nooit ervoor nagedacht. Dus het gaat allemaal heel snel op dit moment. Welk stuk heb je opgezonden? Ja. Eén stuk heb ik opgestuurd, of met het Nederlands Dagblad natuurlijk, over Bachmoed. Dat was in de laatste, in de laatste dagen dat de stad omsingeld was, toenertijd. En ik ben toen met een evacuatie meegegaan van een Canadese vrijwilliger die zijn leven daar thuis op pauze had gezet en toen helemaal naar Oekraïne was gegaan om daar te helpen en mensen uit die frontliniegebieden te evacueren. Mm-hmm. Dus dat was de eerste. En de tweede die ging over, over Myanmar. Daar ben ik afgelopen juni ben ik geweest. En dat verhaal ging... Het was een liefdesverhaal was het eigenlijk. Over twee medici die bij de rebellengroepering die in het oosten van Myanmar vecht, op een basis de doden wassen en ze terugsturen naar hun familie, de gewonden proberen te helpen. Dus ja, dat was een liefdesverhaal, dus iets moois. Hoe kom jij bij die verhalen? Want je bent freelancer, dus je werkt voor het Nederlands Dagblad. Ja. Ga jij op je eigen initiatief en risico of word je gestuurd door het Nederlands Dagblad? Hoe werkt dat? Nee, in principe ben ik freelance. Ik werk de afgelopen 2 jaar, sinds ik ben begonnen in Oekraïne, ben ik voornamelijk aan het schrijven voor het Nederlands Dagblad. Over Oekraïne, maar ook Myanmar. Maar ik kies mijn stukken zelf. Ik doe alles van A tot Z zelf. Dus ik bedenk de verhalen, ik leg de contacten, ik ga erheen. En dat is soms best wel eens stressvol. Maar als je zulke mooie verhalen schrijft die dan ook erkenning krijgen met zo'n prijs, dan is dat het allemaal waard. Wat is stressvol? Geef eens een voorbeeld daarvan. Nou, ik denk vooral de logistiek ervan. Dus het heen en weer reizen. Dus om je een voorbeeld te geven, ik was afgelopen maand, of nee, 2 maanden geleden was ik in Ethiopië, in Tigray. Ook een heel erg vergeten conflict hier in Nederland. En wederom, ik doe alles zelf. Dus nou, je boekt je vliegreis, dan kom je daar aan. En toen kwamen erachter, ik en Milene van Aredonk, een Nederlandse fotograaf, dat we in het land zelf niet met de bus konden reizen. Omdat, er was nog steeds gewapend conflict. Dus het was gewoon niet veilig genoeg. Dus toen moesten we alles binnenlands vliegen. Ook heel veel extra kosten natuurlijk, als je dat zelf van tevoren betaalt en pas later eigenlijk je geld ermee terugverdient. Dus dat is enorm veel stress. Ja. En überhaupt ook, het duurt zo lang. Weet je. Je vliegt naar Myanmar, dan ben je 12 uur verder. Dan moet je vanaf daar moet je nog de grens over zien te komen die officieel gesloten is. Dus ik denk dat die logistiek ervan, dat vind ik eigenlijk het meest stressvolle gedeelte ervan. Nou heb je de afgelopen jaren ook verslag gedaan vanuit Irak, de westelijke Jordaanoever, Ethiopië, Lesbos. Ik vergeet er nog een aantal. Waarbij je dus de verhalen maakt en ook fotografeert. Wat trek je in die gebieden, in die crisis? Dat is jouw specialiteit. Ja, het is een beetje zo gegroeid. Ik ben nooit de journalistiek ingegaan met het idee, ik wil oorlogsjournalist worden. Dat was helemaal niet mijn plan. Ik heb culturele antropologie gestudeerd en toen had ik al wel een interesse voor conflict en voor het Midden-Oosten. En toen ben ik voor het eerst naar Griekenland gegaan. Dat was in Lesbos en dat was in de tijd dat het kamp Moria was toen afgebrand. En toen weet ik nog dat ik daar in die tenten zat en ik was interviews aan het houden. Of ik was interviews aan het doen met de vluchtelingen. En ik weet nog dat ik toen dacht van wat kan er dan zo erg zijn dat je die hele reis vanuit Afghanistan bijvoorbeeld, naar Turkije, dan die reis met dat bootje naar Griekenland. Heel veel mensen die overleven die reis niet. Wat kan er dan zo erg zijn dat het allemaal waard is uiteindelijk? Het risico. En ik denk dat ik op die manier toen eigenlijk heel nieuwsgierig ben geworden. En dat ik daarachter wilde komen van wat is dat dan? En op die manier ben ik steeds een stapje verder gegaan. Ik ben toen naar Iraks Koerdistan gegaan. Naar het zuiden van Irak daarna. En toen uiteindelijk naar Oekraïne. Maar het is heel geleidelijk gegaan. Het is niet een beslissing geweest van de een op de andere dag. Nou ben jij nu een jonge prijswinnaar die alleen op prijs gaat en haar verhalen uitkiest. Heb je ook contact met de oude rotten in de vat die zilveren camera's hebben gewonnen, zoals Eddie van Wessel, die trouwens in zwart-wit fotografeert, jij in kleur. Ja. Om met hem ervaringen te delen. Ja. Nou, het is grappig omdat ik ben Eddie in Oekraïne tegengekomen. We hadden een gemeenschappelijke vriend. En toen was Eddie net aangekomen in Oekraïne volgens mij. En toen was hij in contact met die vriend, Zack, hij is een Amerikaanse journalist. En toen hadden we besloten met z'n drieën te werken, maar voor die tijd kende ik Eddie eigenlijk nog niet. Maar toen een paar dagen samengewerkt, heel veel van hem geleerd ook. Want ik was zeker in die begintijd in Oekraïne, ik had nog niet zo heel veel ervaring met werken in een conventionele oorlog zoals die in Oekraïne. Dus dat was heel interessant. En sinds die tijd kom ik Eddie af en toe als ik wat heb je van hem geleerd? Tegen. Dat zijn hele praktische dingen. Ja. Ik weet bijvoorbeeld dat Eddie mij de tip gaf, omdat we hebben dezelfde camera. Okay. Beide hebben we een Fuji. Ja. En lenzen zijn ontzettend duur. Dus ik weet nog dat Eddie toen de tip gaf van, joh, je moet eens kijken naar analoge lenzen. En dat heb ik toen gedaan. En dat heb ik ter harte genomen, dat advies. En daar heb ik heel veel uit gehaald. Omdat op die manier, de manier hoe ik foto's probeer te maken, dat is niet op de standaard documentaire fotografie manier. Dat ken je misschien wel. Weet je? Dat zijn snelle beelden. Maar ik wil juist iets meer de tijd nemen. Gestileerd. En ik wil iets meer gestileerd misschien, ja. En ik denk dat interessant is als het gaat om oorlogsfotografie. Omdat oorlog juist heel snel gaat. Dus ik vind dat een interessante uitdaging. Om daar een beetje het midden mooi tussen kunst en fotografie, denk ik, te vinden. Ja, het is wel mooi wat je zegt. Want als je naar jouw beelden kijkt, dan zit er, ondanks het feit dat het onderwerp dus heel erg beladen en zwaar is, zit er heel veel rust in jouw beeld. Sowieso ook omdat je kleur fotografeert, wat je in oorlogsfotografie vaak toch zwart-wit ook ziet. Dus dat valt heel erg op. En wat me ook opvalt, je bent echt dicht op mensen zonder dat mensen speciaal op jou letten. Ja. Dus je neemt er veel tijd voor om dat voor elkaar te krijgen. Maar dan neem je ook veel risico dus. Ja, al moet ik wel zeggen, ik denk niet dat ik er dichter op zit dan bijvoorbeeld een Eddie van Wessel. Mm. Maar ik denk dat maakt ook dat je goede foto's maakt. En een van de dingen die ik heel belangrijk vind is, nou, natuurlijk dat ik er dicht op sta. Maar ook dat ik veel tijd spendeer met mensen. En ik ben helemaal niet iemand die snel een interviewtje hier doet en een gesprekje daar. Daar een paar quotes uithaalt en er dan op papier klad. Ik vind het heel belangrijk om te weten hoe mensen ontbijten, hoe mensen slapen. Om met hen in diezelfde ruimte te zijn. Want ik denk dat je daar, je krijgt een veel beter idee van wat oorlog dan echt met mensen doet. In plaats van dat je alleen maar afgaat op de, nou ja, de, hoe noem je dat? De quotes die mensen vertellen. Die goed verkopen in de media. En welk verhaal komt dan het meeste bij jou naar boven? Die, wat jij nu beschrijft, het meest laat zien? De foto? Mm-hmm. Nou, ik denk als we het over Myanmar hebben, dan iets wat me heel erg is bijgebleven, is het moment dat het kamp naast de mijnen, want ik verbleef voor 3 weken op de basis van een van de rebellengroeperingen in Oost-Myanmar. En die basis waar ik verbleef, waar ik sliep, dat was tevens het eerste stabilisatiepunt vanaf de frontlinie. En het kamp naast ons, dat werd gebombardeerd door 7 vacuümbommen die vanuit Russische jets werden afgevuurd door het Burmeese leger. En wij waren dus heel dichtbij. En de eerste doden en gewonden die kwamen bij ons dus binnen. En het was pikken donker toen. We konden niks zien. En toen werden de eerste doden die werden van de pick-up truck op de grond gelegd. Mensen herkenden vrienden, geliefden. Dus dat was heel heftig. Maar toen kwam er nog bij dat de auto die naar ons toe reed waarschijnlijk de koplampen aan had. Dus het Burmeese leger die zag een auto van dat kamp naar ons toe gaan. En die weten natuurlijk dat die gewonden geholpen moeten worden. Dus dat er daar nog een doelwit zit. Dus op dat moment kwamen wij ook onder bombardement te liggen. Nou ja, ik was aan het verschuilen achter een muur. En ik zag de medici, de paramedici, die zag ik. Terwijl ze gebombardeerd werden, zag ik ze de doden nog steeds wassen en nog steeds verbinden. En dat was heel erg heftig. En toentertijd heb ik ook op het gebied van fotografie heb ik niet de foto's kunnen maken die ik wilde. En dat had er deels mee te maken dat de beelden te gruwelijk waren eigenlijk. En dat kwam vanuit een heel, hoe noem je dat, goed hart. Dat ik dacht, nou ja, dit is zo gruwelijk. Weet je, ik kan me voorstellen dat familieleden, die willen niet dat die foto's bestaan van hun man, van hun vrouw, van hun dochter. En toen later ben ik daar heel erg op teruggekomen, omdat ik me toen realiseerde van, ja, maar deze foto's zijn het bewijs dat er iets is gebeurd. En op het moment dat ik die foto niet schiet, dan is daar geen bewijs van. Dus op het moment dat dan zo'n burgeroorlog in een ander vaarwater komt en er wordt misschien een zaak aangespannen in de ICC, dan is al het bewijsmateriaal wat op die stapel komt, is belangrijk. Dus dat was voor mij een hele belangrijke les die ik toen heb geleerd. Dat ondanks dat ik niks met die beelden kan, want dat kan ik natuurlijk niet bij het Nederlands Dagblad publiceren. Nee, zijn ze toch belangrijk dat ze er zijn. Ja. En denk ik ook soms dat het misschien wel goed is dat ook dat soort grafische beelden wel worden gepubliceerd. Omdat dat is ook de realiteit. En dat is ook de wereld. Er zijn genoeg iconische foto's die grafisch zijn, die uiteindelijk ook een rol hebben gespeeld in een conflict. Precies. Ik bedoel, of je het nou hebt over het Vietnamese meisje dat is gebombardeerd met napalm. Ja. Of over de vluchteling die op het strand ligt, het jonge jongetje. Zo zijn er zoveel. En dat kan de rol zijn die jij speelt. Wat is je volgende reis eigenlijk? Oekraïne. Oekraïne weer? Ja, ik ga terug, ja. Dat is je tweede vaderland geworden? Heel erg, ja. Ik heb er de afgelopen 2 jaar heb ik soms meer tijd doorgebracht in Oekraïne dan in Nederland. Dus ik mis het ontzettend. Ik ga er weer voor het Nederlands Dagblad ga ik erheen. Omdat de samenwerking daarmee altijd ontzettend goed is gegaan. Samen de tegel gewonnen. Heel veel zin in. Ja. 26 jaar. Daphne Westdorp is de naam. En ze heeft de tegel gewonnen voor haar journalistieke werk. Zowel schrijvend als fotografisch. Dankjewel, Daphne. Ja, en het is inmiddels alweer 4:11. En normaal gesproken komt toch eerst een plaat en zo. Maar goed, dat is niet zo. We gaan het hebben over deze man eerst. Het is vrijdagmiddag. Tijd voor de Vogelkoning. Arjan Dwarshuis. Ja, en de Vogelkoning heeft het land verlaten. Want je zit ergens op de Britse eilanden, Arjan. Ja, ik zit helemaal in het noordoosten van Engeland, net boven Newcastle, tegen de grens van Schotland. En ik ben eigenlijk net een bootje afgestapt, omdat ik ben hier voor een seizoentje van de Vogelspodcast. En we waren net varen tussen duizenden papegaaiduikers. Echt op een meter naast de boot soms. Dus ja, dat was echt fantastisch en een beetje een bucketlist ding voor mij. Want ik had papegaaiduikers altijd alleen nog van grote afstand gezien. En ja, dat is voor als je vogelliefhebber bent, even voor de luisteraar. Het is een soort zwart-wit pinguïn. Een achtig vogeltje die wel kan vliegen. Met een bizarre, felgekleurde, soort schepvormige snavel met rood en geel. Ja, het is echt fenomenaal is die. En dat heb ik vanmorgen gezien. Maar daar ga ik niet over vertellen vandaag. Ja, nee, maar even voor mij nog, want ik ben wel nieuwsgierig. Want je hebt ook papegaaiduikers bijvoorbeeld in IJsland. Of op IJsland moet ik zeggen. Ja, dat is dezelfde. Is dezelfde? Oké, want je hebt wel verschillende papegaaiduikers, toch? Ja, je hebt als je naar vooral de westkust van Noord-Amerika gaat en de Beringstraat, daar heb je echt nog 10 andere varianten. Ja. Maar hier in Europa hebben we er maar 1. Nou, we gaan het daar dus niet over hebben nu. Je hebt ze wel gezien, dus daar ben ik blij voor je. Waar gaan we het wel over hebben dan? Nou, we gaan het om te beginnen over 1 van de 12 natuurwereldwonderen. Ik vond het ook wel toepasselijk, want David Attenborough was jaren gisteren, als ik me niet vergis, 98 geworden. Klopt. En hij had juist benoemd de 12 natuurwereldwonderen van de wereld. En één daarvan noemde hij Bass Rock. En dat is een soort vulkaanplug, een rots voor de kust van net onder Edinburgh. En daar zit de grootste kolonie Jan van Gent ter wereld. En je moet je voorstellen, Jan van Gent is een waanzinnige sneeuwwitte zeevogel met een zachtgele kop en zwarte vleugelpunten. Die ook het grootste wordt van alle zeevogels in Noordzeebekken. Dus met een spanwijdte van 1,90 meter. Zo. Dus echt enorm imposant. En daar broeden er, hou je vast, 155.000 in totaal. En dat is één rots. Dus dat is echt bizar gaaf. En daar vaarden we heen. En voeren we heen. En het zijn er nu een stuk minder. Nog steeds veel, 115.000. Maar door vogelgriep zijn er echt in korte tijd 40.000 zijn er gestorven van die beesten. Okay. Ja, en die vogels die krijgen dus maar 1 jong per jaar. Ze zijn pas na 5 jaar geslachtsrijp. En ze worden al 30 tot 40 jaar oud. Dus je kan je voorstellen, dat duurt wel 10, 15 jaar voordat die populatie weer enigszins hersteld is. Maar wat is nu het bizarre? Onderzoekers merkten op dat er tussen die Jan van Gent, die normaal hebben ze hele witte ogen met een priemende zwarte iris. Dat valt echt onwijs, of met een priemende zwarte pupil. Mm-hmm. Dat valt onwijs op. En ja, dat is ook heel kenmerkend aan Jan van Gent. Maar nu zaten er opeens vogels met inktzwarte ogen tussen. Inktzwarte irissen. En sommige met één inktzwart oog en de andere en één heel licht oog. Ja, die hebben wij gisteren gezien, die beesten. Ik heb er ook foto's van gemaakt. Ja, die heb ik naar de studio gemaild. Ja, ja. Ja, die heb ik gestuurd. En wat blijkt, ze hebben bloedonderzoek gedaan naar die vogels met die zwarte irissen. En die hebben allemaal antilichamen tegen vogelgriep in hun bloed. Oh. Dus die vogels hebben resistentie tegen het vogelgriepvirus. En dat is natuurlijk fantastisch nieuws. En ja, die vogels blijken ook gewoon goed te kunnen jagen en zo. Want je zou denken, ja, met zo'n helemaal inktzwart oog, misschien zijn ze wel blind geworden of zo, of kunnen ze niet zien. Maar dat is dus ook niet het geval. Ja, en het is natuurlijk, ja, echt bizar. Kijk, het zou zijn als dat mensen die resistent zijn tegen het vogelgriepvirus helemaal zwarte ogen zouden hebben. Nou, dat zou er echt extreem freaky uitzien, denk ik. Maar bij die Jan van Genten is dat dus zo. Of bij, als wij dat hadden na corona, weet je wel, moet je voorstellen. Ja, dat is echt wel bizar. Ja. Dus, nou ja, maar kijk, de papegaaiduik heb je gezien, de Jan van Gent heb je gezien. En nog één exemplaar. Ja, wat echt ook wel heel. Je hebt één vogel die alleen in Engeland voorkomt. Je hebt ook de Schotse kruisbek, maar dat is een discutabel en lang verhaal. Daar ga ik niet over vertellen. Ja. Maar je hebt de Schots sneeuwhoen. Die staat ook op de Famous Grouse fles, weet je wel? De whiskyfles. Ja. Ja. En die broedt op van die heidevelden in de wat meer in de hooglanden. Nou, daar zijn we heen gegaan, die hebben we gezien. En die waren ook aan het baltsen. Dan maken ze dit bizarre geluid, vliegen ze een soort van hoog de lucht in. En dan landen ze weer tussen die heiden. Maar die vogel is ook heel populair om op te schieten. Oh. En je hebt een wijze jachtcultuur hier in Engeland. En, maar die Schotse sneeuwhoenders, dat zijn er kennelijk dus niet genoeg, vinden ze, om op te schieten. Dus ook al worden die heidevelden worden helemaal maximaal ingesteld om zoveel mogelijk van die sneeuwhoenders. En er worden ook illegaal worden roofvogels afgeschoten en marters worden gedood om die populatie kunstmatig zo hoog mogelijk te houden. Dat is dus de BirdLife en de RSPB, die zijn daar echt, doen daar alles aan om dat tegen te gaan. Maar dat is, vinden ze dus niet genoeg om op te knallen. Dus vind ik echt bizar. Ieder jaar worden er, hou je vast, 40 miljoen fazanten en rode patrijzen worden losgelaten op het Britse platteland. Om ook nog, ja, om ook afgeschoten te worden. En die hoeveelheid is in biomassa ongeveer evenveel, zelfs meer dan de totale biomassa aan inheemse wilde vogels op het Britse platteland. En je moet je voorstellen, die fazanten en die patrijzen die eten insecten, amfibieën, reptielen, naast dat ze dus ook zaden en dat soort dingen eten. Dus ook het feit dat dit überhaupt idioot is natuurlijk, kan je ook voorstellen dat de impact op de wilde natuur in op de Britse eilanden is gigantisch hierdoor. Bizar. Dus ja, dit is, ja, ik vind het echt een van de meest bizarre cijfers. En ik heb dit dus echt ook gecheckt. Dit is gewoon echt zo. En dat is wel, ja, een rare, wrange bijsmaak. Want je ziet die berg of die sneeuwhoenders. Je weet niet echt zeker of het nou echt de wilde zijn of bijgeplaatst. En ondertussen zie je overal fazanten en rode patrijzen wegrennen. Ja, dat is ook de keerzijde van de medaille hier zo. Nou, noem het de keerzijde, dat is het zeker. Volgende week ben je er gewoon weer, Arjan. Volgende week zit ik lekker naast je. Okay, en dan gaan we van allerlei mooie dingen vertellen weer. Ja, het mooie is, eigenlijk zou hij ook nog iets vertellen over kleuren. Hè, maar dat komt nog. Dus kijken naar vogels. Kijken vogels naar kleuren. En welke rol spelen kleuren bij vogels? Denk maar van die schitterende paradijsvogels. Dit was hem nu. Joost Vullings, dank. Ilse Spiekman, Mick van Wely, Daphne Westdorp, Arjan Dwarshuis. Volgende week vrijdag ben ik weer hier op NPO Radio 1. En straks nog Roos Mogree met 1 Vandaag. Tot volgende week. Afro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30. Je lichaam is de maatschappij, is een van de Chinese lessen waar Bettine Vriesekoop over schrijft in haar nieuwe boek Chinese wijsheid in een balletje. Ik heb Chinezen altijd hele mooie mensen gevonden. Bert Wagendorp schreef het scenario van De Laatste Ronde, een film over oude vrienden die beseffen dat ze niet langer onsterfelijk zijn. We zetten de klok 40 jaar terug en we doen iets wat we nog nooit hebben gedaan, jongens. Ah!